Robert Louis Stevenson, Dr. Jekyll ile Bay Hyde. Kapının Öyküsü. Avukat Bay Utterson, yüzü mahkeme duvarından farksız, gülmek nedir bilmeyen, soğuk, konuşkanlıktan nasibini almamış, ağzını açtığında eli ayağı birbirine dolaşan, pek de sevecen denilemeyecek, zayıf, nahif, uzun boylu, ağır kanlı, tatsız ama yine de nedendir bilinmez cana yakın bir adamdı. Dost meclislerinde, hele şarap da ağzına layıksa, gözlerinden son derece insancıl bir ışıltı saçardı. Ne ki muhabbetine asla yansımayan ama sadece akşam yemeğinin ardından yüzünde görülen belli belirsiz ifadelerde değil, daha sık ve daha çok hayattaki davranışlarında dile gelen bir şeydi bu. Kendine karşı acımasızdı. Bir başınayken enfes şaraplara olan düşkünlüğünü bastırmak için cin içerdi. Tiyatrodan çok hoşlanmasına karşın 20 yıldır tiyatronun semtine uğramamıştı. Ama başkalarına karşı hoşgörülü olduğunu bilmeyen yoktu. Bazen insanların yaptıkları kötülüklerin ardında yatan güçlü dürtüleri neredeyse imrenerek merak eder ve en nihayetinde onları kırmaktansa onlara el uzatmayı yeğlerdi. Ben Kabil'in sapkınlığına eğilimliyim derdi garip bir biçimde. Bırakırım, kardeşim dilediği gibi şeytana uysun. Bay Utterson bu özelliğiyle sık sık zor durumdaki insanların hayatta tanıdıkları son saygın kişi ve son iyilik perisi olma bahtına erişirdi. Ve böyleleri yazıhanesine geldikleri zaman Bay Utterson'ın tavrı asla zerre kadar değişmezdi. Bay Utterson için başarıya ulaşmak tabii ki kolaydı. Çünkü duygularını en gerekli durumda bile gizlemesini bilen biriydi ve belli ki dostlukları bile iyi huylu, benzer bir geniş gönüllülüğe dayanıyordu. Alçak gönüllü bir insanın bir özelliği de dost çevresinin seçimini fırsatlarını eline bırakmasıdır. Avukat da böyle biriydi. Dostları ya kendi soyundandı ya da uzun zamandır tanıdığı insanlardı. Kurduğu yakınlıklar tıpkı bir sarmaşık gibi zamanla oluşmuştu. Hiçbir özel beceri içermiyordu. İşte onu yakın akrabası, şöhreti şehri tutmuş Bay Richard Enfield'a bağlayan da böyle bir bağdı. Bu ikisinin birbirinde ne bulduğuna da, bir araya geldiklerinde hangi ortak konulardan konuştuklarına da kimse akıl sıra erdiremiyordu. Onlara pazar yürüyüşlerinde rastlayanlar, hiç konuşmadıklarını, çok sıkkın göründüklerini, bir tanıdıkla karşılaşmaya görsünler, neredeyse derin bir oh çektiklerini söylüyorlardı. Bütün bunlara karşın iki adam çok büyük önem verdikleri bu gezintileri bütün bir haftanın baş tacı olarak görüyor ve zevk alabilecekleri pek çok fırsatı geri çevirmekle kalmıyor, gezintinin keyfini kesintisiz çıkarabilmek için işlerini bile sonraya bırakabiliyorlardı. İşte bu yürüyüşlerden birinde yolları Londra'nın işlek bir mahallesinin yan sokaklarından birine düştü. Sessiz denebilecek, küçük ama hafta içlerinde alışverişin canlılığını verdiği bir sokaktı. Görünüşe bakılırsa mahallenin dükkan sahipleri iyi kazanıyor, daha da iyi kazanmak için birbirleriyle yarışıyor ve kazançlarının fazlasını yeni yeni albenliyle vitrinlere yatırıyorlardı. Öyle ki dükkanların vitrinleri sıra sıra dizilip gülümseyen kadın tezgahtarların yayabileceği davetkar bir havayla yol boyunca sıralanıp gidiyordu. Sokak cafcaflı çekiciliklerini gizlediği ve nispeten sakin olduğu şu pazar günü bile ormanın ortasındaki bir yangın gibi karanlık mahallenin ortasında ışıl ışıl yanıyor, yeni boyanmış kepenkleri, bir güzel parlatılmış pirinçleri, tertemizliği ve gösterişliliğiyle gelen geçenin hemen dikkatini çekiyor, gözünü okşuyordu. Yol, köşe başından iki kapı sonra, doğu yönünde sol kolda bir avlu girişinde kesilmiş ve tam orada kocaman tekinsiz bir bina yan duvarını sokağa sarkıtmıştı. Bina iki katlıydı. Penceresi yoktu. Yalnızca alt katta bir kapı, üst katta da rengi atmış bir duvarın soluk yüzü, her yanı nicedir süren, başıboş bir boş vermişliğin izlerini taşıyordu. Ne zili, ne de tokmağı olan kapı kabarmış ve solmuştu. Anlaşan sokak serserileri kapının boşluğuna dalmış, kapı aynalarında kibrit çakmışlar, çocuklar basamaklarda oyun oynamışlar, öğrencinin biri çakısıyla kapının pervazlarını kazımış, neredeyse bir kuşaktır bir Allah'ın kulu da bu rastgele ziyaretçileri kovmaya ya da yol açtıkları yıkımı onarmaya kalkışmamıştı. Bay Enfield ile avukat yan sokağın karşı sırasındaydılar. Ama avlu girişinin hizasına geldiklerinde Bay Enfield bastonunu kaldırıp karşıyı gösterdi. Şu kapı dikkatini çekti mi acaba diye sordu dostumun olumlu yanıtı üzerine de. O kapı diye ekledi. Bana hep çok garip bir hikayeyi hatırlatır. Öyle mi dedi Bay Utterson. Sesi hafifçe değişerek. Anlat bari. Pekala, anlatayım diye karşılık verdi Bay Enfield. Karanlık bir kış günü, sabaha karşı 3'te, dünyanın bir ucundan eve dönüyordum ki, kendimi şehrin sokak lambalarından başka hiçbir şeyin görünmediği bir yerinde buldum. Hangi sokaktan geçsem, millet uyuyordu. En sonunda, hani insan seslere kulak kesilir, dinler, dinler de, içinden keşke bir polis çıkagelse diye geçirmeye başlar ya, işte öyle bir ruh halindeydim. Tam o sırada iki kişi gördüm. Bir ufak tefek bir adam, doğu yönünde paldır küldür gidiyor, koşar adım. Öbürü 8-10 yaşlarında bir kız. Yan sokaktan aşağı yel yeperek koşuyor. Sonracığıma efendim, ikisi sokağın köşesinde çarpışmasın mı? Felaketin büyüğü de o zaman geldi işte. Çünkü adam çocuğu oralı olmadan ezip geçti. Ciyak ciyak bağıran kızcağızı oracıkta bıraktı. Şimdi dinlerken o kadar kötü gelmeyebilir ama görmesi korkunçtu. Sanki insan değil de lanet olası bir zebaniydi. Narayı bastığım gibi fırladım. O beyi yakasından yakalayıp çığlıklar atan çocuğun çevresine toplaşmış kalabalığın bulunduğu yere getirdim. Son derece serin kanlıydı. Hiç karşı koymadı. Şöyle bir bakmakla yetindi. Ama öylesine korkunç bir bakıştı ki tepeden tırnağa tere battım. Oraya doluşanlar kızın ailesindendi. Çok geçmeden kızın çağırmaya gittiği doktor da göründü. Kasaba bakılırsa çocuğun durumu sanıldığı kadar kötü değildi. Korkmuştu. O kadar. Elbette konunun burada kapandığını düşünebilirsin. Ama bir tuhaflık vardı. O beyden daha ilk bakışta nefret etmiştim. Tabii çocuğun ailesi de. Ne ki beni asıl afallatan doktorun aileydi. Yaşını ve rengini belli etmeyen, koyu bir Edinburgh şivesiyle konuşan, dünyasından geçmiş sıradan ve beylik bir eczacıydı. Efendim nasıl demeli? Bizim gibi biriydi işte. Kasabın tutsağıma her bakışında onu öldürmemek için kendini zor tuttuğunu görüyordum. O nasıl benim aklımdan geçenleri okuyorsa ben de onun aklından geçenleri okuyordum. Öldürmek söz konusu olmadığından biz de öldürmekten beter etmeye karar verdik. Adama bir rezalet çıkarmanın bizim için işten bile olmadığını, Londra'nın dört bir yanında adını iki paralık edebileceğimizi söyledik. Eğer birkaç dostu ve birazcık saygınlığı varsa onlardan da eser kalmayacaktı. Öfkemiz burnumuzda adama yüklenirken, bir yandan da kadınları elimizden geldiğince ondan uzak tutmaya çalışıyorduk. Çünkü harpiler kadar yırtıcılaşmışlardı. Hayatımda bu kadar çok öfkeli yüzü bir arada görmemiştim. Ortalarında kalan adamın yüzünde uğursuz, alaycı bir sakinlik vardı. Ama inanır mısınız, şeytani bir beceriyle üstesinden geliyordu bunun. "Bu kazadan çıkar sağlamak istiyorsanız," dedi. "Elim kolum bağlı. Hiçbir beyefendi rezalet çıkmasını istemez. Söyleyin kaç para?" Sonunda çocuğun ailesine 100 sterlin vermeye razı ettik. 5 para vermeden paçayı kurtarmak isterdi kuşkusuz. Ama hepimiz tepeden tırnağa o kadar ürkütücü kesilmiştik ki en sonunda teslim bayrağını çekti. Artık geriye parayı almak kalıyordu. Adam bizi o kapının olduğu yere götürmesin mi? Cebinden çabucak bir anahtar çıkarıp içeri girdi ve çok geçmeden 10 sterlinlik altın ve Coutts'taki bir hesaptan çekilecek bir çekle geri döndü. Çek amiline yazılmıştı ve altında hikayemin ana konularından biri olduğu halde adını söyleyemeyeceğim ama en azından çok iyi tanınan ve gazetelerde sık sık adı geçen birinin imzası vardı. Çekteki rakam yüksek olduğu gibi imza da fazlasıyla sağlamdı. Sahte değilse tabii. Bizim beyefendiye olup bitenin kuşkulu göründüğünü, bir adamın sabahın dördünde bir mahzen kapısından içeri girip başka birinin adına imzalanmış, neredeyse 100 sterlinlik bir çekle dışarı çıktığının pek görülmediğini söyleme cüretinde bulundum. Ama adam son derece sakindi, küçümseyici bir bakışla "İçiniz rahat olsun," dedi. "Bankalar açılana kadar yanınızdan ayrılmayacağım ve çek kendi ellerimle bozduracağım." Böylece doktor, çocuğun babası, dostumuz ve ben hep birlikte yola koyulduk. Ve gecenin geri kalan saatlerini benim evde geçirdik. Ertesi gün kahvaltımızı ettikten sonra hep birlikte bankanın yolunu tuttuk. Çeki kendim verdim ve sahte olduğundan kuşkulanmak için bin türlü neden olduğunu söyleyecek oldum. Ne gezer, çek hakikiydi. "Bay Hatırsın, bak sen şu işe," dedi. "Demek sen de benim gibi düşünüyorsun," dedi Bay Enfield. "Evet, hikaye işte hoş sayılmaz. Benim adam kimsenin katlanamayacağı, lanet herifin tekiydi. Çeki yazan ise dürüst ve erdemli. Üstelik şöhret sahibi bir insan. İyilikten şaşmayan biri. İşin içinde şantaj vardı galiba. Dürüst bir insan bazı gençlik günahlarının bedelini ödüyordu. O yüzden o kapının olduğu yere şantaj evi diyorum ben. Gerçi bu da her şeyi açıklamaya yetmiyor ya," diye ekledikten sonra da derin düşüncelere daldı. Bay Hatırsın'ın birden sorduğu soruyla kendine geldi. Anlaşılan çeki yazanın orada oturup oturmadığını bilmiyorsun, öyle mi? Bay Enfield tam ona göre bir yer değil mi diye yanıtladı. Ama adresine göz attım. Gerçi tam hatırlamıyorum ama evi bir meydanda. Peki o kapının bulunduğu yeri hiç sormadın mı kendisine dedi Bay Hatırsın. Bay Enfield, hayır efendim, soru sorma konusunda çok duyarlıyımdır diye karşılık verdi. Soru sormakla kıyamet günü arasında pek çok benzerlik vardır. Soru sormak bir taşı harekete geçirmek gibidir. Bir dağın tepesinde öylece oturduğunu düşün. Taş başlar yuvarlanmaya ve öteki taşları da harekete geçirir. Çok geçmeden taşlardan biri evinin arka bahçesinde oturan kendi halinde bir adamcağızın tepesine iniverir. Ailesi de dımdızlak ortada kalır. Yok efendim, ben ilkemden şaşmam. Birinin canı burnuna gelmişse ona fazla soru sormayacaksın. Çok da iyi bir ilke dedi avukat. Bay Enfield ama orayı kendim inceledim diye sürdürdü sözünü. Ev demeye 1.000 şahit ister. Başka bir kapı yok. O kapıdan da ne giren var ne çıkan. Bir tek şu anlattığım maceradaki beyefendi. O da 40 yılın başında. Birinci katta avluya bakan 3 pencere var. Zemin kat penceresiz. Pencereler hep kapalı ama tertemiz. Sonra çoğu zaman dumanı tüten bir baca var. Anlaşılan biri yaşıyor. Ne ki yine de emin olamıyorum. Avluyu çevreleyen binalar o kadar içe ki birinin nerede bittiğini, öbürünün nerede başladığını söylemek zor. Bir süre hiç konuşmadan yürüdüler. Sonra Enfield dedi Bay Hatırsın. Senin şu ilken iyiymiş doğrusu. Evet bence de diye yanıtladı Enfield. Avukat, bütün anlattıklarına rağmen sormak istediğim bir husus var diye sürdürdü sözünü. Çocuğu ezip geçen adamın adını sormak istiyorum. Pekala dedi Bay Enfield. Bence bir sakıncası yok. Hyde adında bir adamdı. Dedi Bay Hatırsın. Nasıl bir adam bu Hyde peki? Bilmem ki. Nasıl tarif etmeli? Sanki bir gariplik var adamda. İnsanı tedirgin eden, düpedüz tiksindiren bir şey var. Nedendir bilemiyorum ama ömrümde bu kadar nursuz bir adam görmemiştim. Bir yerinde bir çarpıklık olsa gerek. Öyle bir hisse kapılıyor insan. Ama çarpıklık neresinde tam olarak kestiremiyorsun. Görünüşü çok garip. Gel gelelim olağan dışı hiçbir şey bulamıyorum. Yok efendim, anlamak mümkün değil. Onu tarif edemiyorum. Belleğim yetersiz kaldığından değil. İnan adam şu an bile gözümün önünde. Bay Hatırsın yine bir süre sesini çıkarmadan yürüdü. Belli ki bir şey düşünüyordu. Peki kapıyı anahtarla açtığından emin misin? Diye sordu sonunda. Enfield şaşırarak hadi ama sevgili dostum diyecek oldu. Evet biliyorum dedi Hatırsın. Biliyorum, sana tuhaf gelmiş olabilir. Mesele şu ki sana ötekinin adını sormuyorsam biliyorum da ondan. Bak Richard, hikayenin sonuna geldin. Eksiğine gediği kaldıysa tamamla istersen. Enfield öyleyse uyarsaydın beni diye karşılık verdi hafifçe somurtarak. Ama senin deyişinle eksik gedik bırakmadan hiçbir ayrıntı atlamadan anlattım. Adamın anahtarı vardı, üstelik hala onda anahtar. Daha bir hafta önce onu anahtarla kapıyı açarken gördüm. Bay Hatırsın derin bir iş çektiyse de tek bir söz etmedi. Genç adam kaldığı yerden sözü alıp insan fazla gevezelik etmemeli, kulağıma küpe olsun dedi. Dilimi tutamadığım için utanıyorum. Gel anlaşalım, bu konuyu bir daha hiç açmayalım. Gönülden katılıyorum dedi avukat. Anlaştık Richard. Bay Hyde'ın peşinde. Bay Hatırsın o akşam bekar yaşadığı evine canı sıkkın döndü. Yemekte lokmalar ağzında büyüdü. Pazar akşamları yemekten kalktıktan sonra kitap sehpasından aldığı sıkıcı bir ilahiyat kitabını açıp yakınlardaki kilisenin saati 12'yi vuruncaya kadar şöminenin karşısında oturmayı, sonra da huzur içinde ve Tanrı'ya gönül borcu duyarak yatağına girmeyi alışkanlık edinmişti. Ama o gece masa toplanır toplanmaz eline bir mum alıp çalışma odasına geçti. Kasayı açıp en gizli bölümünden üstünde Doktor Jekyll'in vasiyetnamesi yazan bir zarf çıkardı ve kaygılı bir yüzle oturup vasiyetnameyi incelemeye koyuldu. Bay Hatırsın artık sorumluluğunu üstlenmiş olsa da hazırlanırken en küçük bir yardımda bulunmayı bile geri çevirdiği için vasiyetname vasiyetçinin el yazısıyla yazılmıştı. Vasiyetnamede yalnızca MD, DCL, LLD, FRS vesaire Henry Jekyll ölecek olursa tüm mal varlığının dostu ve veli nimeti Edward Hyde'ın eline geçeceği değil, Dr. Jekyll'in 3 takvim ayından fazla bir süre ortadan kaybolması ya da açıklanamayan namevcudiyeti halinde adı geçen Edward Hyde'ın hiç vakit kaybetmeden ve doktorun ev halkına bir miktar ödemede bulunmak dışında hiçbir yük ve yükümlülüğün altına girmeden Henry Jekyll'in yerini alacağı koşulla da getiriliyordu. Bu belge uzun süredir avukatın başını ağrıtmaktaydı. Hem bir avukat hem de akıl dışı şeylere aykırı bulan, hayatın akla yatkın ve alışılmış yanlarına tutkun biri olarak ağrına gitmişti. Bugüne kadar Bay Hyde'a ifrit kesilmesinin nedeni hakkında hiçbir şey bilmemesiyken, şimdi beklenmedik bir değişiklik sonucu bilgi edinivermiş olmasıydı. Gerçi durum, Bay Hyde'ın hakkında daha fazla bilgi edinemeyeceği bir attan öteye gitmediği zaman da yeterince kötüydü. Ne var ki, şimdi bu adın tiksindirici niteliklere bürünmeye başlaması durumu daha da beter kılmıştı. Uzun süredir görüşünü bulandıran savruk, belli belirsiz hislerin arasından ansızın bir şeytanın açık seçik görüntüsü fırlayıvermişti. Tiksindirici belgeyi yeniden kasaya koyarken, "Şimdiye kadar bunun bir çılgınlık olduğunu sanıyordum," dedi kendi kendine. Ama artık bir yüz karası olduğundan korkmaya başlıyordum. Böyle dedikten sonra mumu üfleyip söndürdü. Sırtına kalın bir palto geçirip dostu, meşhur Doktor Lanyon'un akın akın gelen hastalarını kabul ettiği evinin bulunduğu tıbbın sarsılmaz kalesi Cavendish Meydanı'na doğru yola koyuldu. Bir bilen varsa o da Lanyon'dur diye düşünmüştü. Bay Utterson'ı tanıyan ağırbaşlı uşak onu içeri buyur etti. Hiç bekletmeden doğruca Doktor Lanyon'un bir başına şarabını yudumladığı yemek odasına götürdü. Doktor Lanyon candan, sağlıklı, iki diren bir çekirdek, çalı gibi gür saçları erken kırlaşmış, coşkun ama iradesine de hakim olmayı bilen bir beyefendiydi. Bay Utterson'ı görür görmez iskemlesinden fırlayıp iki eliyle elini sıktı. Bu adamın hiç elden bırakmadığı sıcakkanlılığı doğrusu biraz abartılı olmakla birlikte gönüldendi. İkisinin dostlukları eskiye dayanıyordu. Hem yatılı okuldan hem de kolejden eski arkadaştılar. Gerek kendilerine gerek birbirlerine derin bir saygı duyarlar. Örneğine pek sık rastlanmasa da birbirlerinin dostluğundan büyük bir keyif alırlardı. Biraz dereden tepeden konuştuktan sonra avukat kafasını fena halde kurcalayan konuya getirdi sözü. Lanyon dedi. Henry Jekyll'in en eski iki dostu biziz galiba, ne dersin? Doktor Lanyon kıkır kıkır gülerek o kadar da eski olmamasını tercih ederdim dedi. Ama haklısın galiba. Ne var yani? Şimdilerde pek görmüyorum onu. Sahi mi dedi Utterson. Ortak ilgi alanınızın sizi birbirinize bağladığını sanıyordum. Öyleydi diye yanıtladı Lanyon. Ama Henry Jekyll bana aşırı hayalperest gelmeye başlayalı 10 yıldan fazla oldu. Yanlış yapmaya başladı. Aklı yanlış yöne saptı. Gerçi geçmiş günlerin hatırına diyelim. Onunla ilgilenmeyi sürdürüyorum elbette. Ama görüşmüyorum desem yeridir. Sonra da birden kıpkırmızı kesilerek bilime o kadar aykırı zırvalar Damon'la Pisternas'ın bile arasını açardı diye ekledi. Bu küçük çaplı öfke patlaması Bay Utterson'ı biraz olsun rahatlatmıştı. Anlaşan bilimsel bir anlaşmazlığa düşmüşler o kadar diye geçirdi aklından. En küçük bir bilimsel tutkusu olmayan biri olduğu için şuza geçti aklından. Daha kötüsü de olabilirdi. Dostunun kendine gelmesi için biraz bekledikten sonra asıl soracağı soruyu sordu. Peki sen Jacqueline ve vasiyeti altına aldığı Hyde diye biriyle hiç karşılaştın mı? Hyde mı? Dedi Lanyon. Hayır, şu yaşıma kadar hiç duymadım. Avukatın gecenin geç saatlerinden sabahın ilk saatlerine kadar bir o yana bir bu yana dönüp durduğu kocaman karanlık yatağına taşıdığı bilgi işte bu kadarcıktı. O gece zifiri karanlıkta sorularla kuşatılmış olarak bitkin düşen zihni rahat yüzü görmedi. Evine iki adamlık yerde kilisenin çanları altıyı çalarken Bay Utterson kafasında hala bu sorunla boğuşuyordu. Bu mesele o güne kadar zihninin yalnızca düşünsel yanını kurcalamıştı. Oysa şimdi hayal gücü de devreye girmiş. Dahası bu sorunun tutsağı olup çıkmıştı. Gecenin o saatinde perdeleri kapalı odanın kopkuyu karanlığında döşeğinde dönelip dururken Bay Enfield'ın anlatmış olduğu öykü bir hayal fanusunun resimleri gibi zihninden geçmeye başladı. Geceleyin kentin sokaklarında uzanıp giden sokak lambalarının ayırdına varıyordu ilkin. Sonra hızlı hızlı yürüyen bir adamın karaltısının. Ardından da koşarak doktorun evinden dönen bir çocuğun. Sonra bu ikisi karşılaşıyor ve insan kılıklı o zebani çocuğu ezip geçiyor, çığlıklarını aldırmaksızın uzaklaşıyordu. Ya da arkadaşının zengin bir evin odasında da uyuduğunu, rüya gördüğünü ve rüyasında gülümsediğini görüyordu. Sonra o odanın kapısı açılıyor. Yatağın perdeleri aralanı veriyor. Uykudaki uyandırılıyor ve al işte. Hemen yanı başında kudret bahşedilmiş bir karaltı bitiveriyor. Ve gecenin o şer saatinde yatağından kalkıp onun buyruklarını yerine getirmek zorundaydı. Bu iki sahnedeki karaltı sabaha kadar avukatın rüyalarına girdi. Ne zaman biraz sızacak olsa onun uykudaki evlerden içeri her seferinde daha sinsice süzüldüğünü ya da sokak lambalarının aydınlattığı kentin geniş dolan başlarından her seferinde daha hızlı hem de baş döndürücü bir hızla geçtiğini ve her sokağın köşesinde bir çocuğu ezip geçtiğini, çocuk çığlıklar ata dursun ardına bakmadan geçip gittiğini görüyordu. Üstelik bu karaltı tanıyabileceği bir yüzden hala yoksundu. Rüyalarında bile bir yüzü yoktu. Varsa da onun şaşkın bakışları arasında uçup gidiyor. Böylece avukatın zihninde gerçek Bay Hyde'ın yüzünü görebilmek için son derece güçlü, neredeyse dizginlenemeyen bir merak uyanıyordu. Onu bir görebilse esrarengiz olaylar inceden inceye araştırıldığında hep olduğu gibi sır perdesi aralanacak, belki de tümden ortadan kalkacaktı. O zaman dostunun tuhaf tercihi ya da kölece bağlılığının hatta vasiyetnamesinin şaşırtıcı maddelerinin sırrına varabilecekti. O zaman hiç değilse görülmeye değer bir yüz olurdu. Sevecenlikten zerre kadar nasibini almamış bir adamın yüzü. Şöyle bir göründüğünde kimsenin kolay kolay etkileyemediği Enfield'ın yüreğinde bile sonsuz bir nefret uyandırabilen bir yüz. Bay Utterson o günden sonra dükkanların sıralandığı yan sokaktaki kapının oraya sık sık uğramaya başladı. Daha dükkanların açılmadığı sabahın erken saatlerinde, insanların işten başını alamadığı öğle saatlerinde, şehrin sisli ay ışığına büründüğü saatlerde, sokağın ışıl ışıl aydınlandığı saatlerde, ortalığın ıssızlığın kapladığı ya da kalabalıktan geçilmeyen saatlerde avukat her daim orada nöbet başındaydı. Onun adı Bay Saklansa diye geçiriyordu aklından. Benim adım da Bay Ebe o zaman. Ve onca sabrettikten sonra muradına erdi. Gecenin o saatinde kuru bir soğuk vardı. Sokaklar bal dök yala derler ya, o kadar temizdi. Rüzgarın yerinden oynatamadığı lambaların sokaklarda oluşturduğu ışıklı gölgeli görüntüler düzenli bir biçimde uzanıp gidiyordu. Saat 10'da dükkanlar artık kapanmış olduğundan yan sokak hem son derece ıssız hem de Londra'nın dört bir yandan gelen omurtularına karşın son derece sessizdi. En küçük bir ses bile uzaklara taşınıyor, evlerden gelen sesler yolun iki yanında açık seçik duyulabiliyordu. Yaklaşmakta olan birinin çıkardığı sesler kendisinden çok önce geliyordu. Bay Utterson, hızlı hızlı yaklaşmakta olan tuhaf bir ayak sesinin ayırdına vardığında bir süredir nöbet yerinde beklemekteydi. Bu gece devriyeleri sırasında çok uzaktaki bir kişinin ayak seslerinin kentin uğultu ve gürültüsünden ayrılarak ansızın duyuluvermesinin garip etkisine çoktan alışmıştı. Ne var ki, daha önce hiçbir ayak sesi bu kadar keskin ve belirgin bir biçimde aklını çalmamıştı. İstediğini sonunda elde ettiğinin güçlü ama boş inanca dayalı sezgisiyle avlunun girişine çekildi. Ayak sesleri hızla yaklaştı. Sokağın köşesini dönerken birden daha da yükseldi. Avlunun girişinden göz kesilen avukat, çok geçmeden nasıl bir adamla baş etmek zorunda olduğunu görüverdi. Kısa boylu ve sade giyimli bir adamdı. O uzaklıktan bile izleyeni ürkütebilecek bir görünüşü vardı. Adam vakit kazanmak için karşıya geçip doğruca kapıya yöneldi. Evine yaklaşan biri gibi cebinden anahtarını çıkardı. Bay Utterson, bulunduğu yerden çıkıp önünden geçen adamın omzuna dokundu. Bay Hyde sanırım. Bay Hyde nefesini tutarak geri çekildi. Ama korkusu uzun sürmedi. Avukatın yüzüne bakmadıysa da soğukkanlılıkla yanıt verdi. Evet, adım Hyde, ne istemiştiniz? Galiba içeri gireceksiniz diye karşılık verdi avukat. Doktor Jekyll'in eski bir dostuyum. Adımı duymuşsunuzdur. Hazır rastlamışken beni içeri buyur edersiniz diye düşündüm de. Bay Hyde elindeki anahtarı üfleyerek Doktor Jekyll'in göremezsizin evde değil diye yanıtladı. Sonra birden hala Bay Utterson'ın yüzüne bakmadan beni nasıl tanıdınız diye sordu. Ona gelmeden dedi Bay Utterson, bana bir iyilik yapmanızı isteyebilir miyim? Memnuniyetle diye yanıt verdi Bay Hyde. Ne yapmam gerekiyor? Yüzünüzü görmeme izin verir misiniz diye sordu avukat. Bay Hyde duraksar gibi olduysa da birden bir şey düşünmüş gibi meydan okurcasına Bay Utterson'a döndü. Birkaç saniyeliğine gözlerini birbirlerine diktiler. Artık sizi bir daha görürsem tanıyabilirim dedi Bay Utterson. Faydası dokunabilir. Evet diye yanıtladı Bay Hyde. Tanıştığımız iyi oldu. Bu arada adresin de bulunsun sizde. Ve Soho'nun Sokaklarından birindeki bir evin kapı numarasını verdi. Bayatırsın, aman tanrım diye geçirdi aklından. Bunun kafasında da vasiyetname mi var acaba? Ama aklından geçeni kendine sakladı. Duyulur duyulmaz bir sesle adresi anladığını belirtmekle yetindi. Gelelim size dedi Bay Hyde. Nasıl tanıdınız beni? Tariften diye yanıtladı Bay Atırsın. Kimin tarifinden? Ortak dostlarımız var dedi Bay Atırsın. Ortak dostlar mı? Dedi Bay Hyde boğukça bir sesle. Kimmiş onlar? Jekyll örneğin dedi avukat. Asla Jekyll olamaz dedi Bay Hyde birden parlayarak. Palavra sıkacağınızı hiç beklemezdim sizden. Hadi ama dedi Bay Atırsın. Yakışık almadı bu söz şimdi. Bay Hyde yabanıl bir kahkaha patlattıktan sonra çabucak kapıyı açıp girdi. İçeride kayboldu. Avukat Bay Hyde'ın ardından bir süre öyle baka kaldı. Derin bir kaygıya kapılmıştı. Sonra birkaç adımda bir durup kafası karışmışçasına elini alnına götürerek sokakta ağır ağır ilerlemeye başladı. Yürürken kafasında evirip çevirdiği sorun kolay çözülür cinsten değildi. Bay Hyde benizi soluk, cüce denilebilecek kadar bodur bir adamdı. Tanımlanabilir bir oluşum bozukluğu olmasa da bir çarpıklık izlenimi uyandırıyordu insanda. Sevimsiz bir gülümseyişi vardı. Avukatın karşısına ürkeklikle gözü pekliğin caniyane bir karışımıyla dikilmiş ve kısık, çatlak bir sesle fısıldayarak konuşmuştu. Bütün bunlar onun aleyhinde olan noktalardı. Ama bunların hepsi bir araya geldiğinde bile Bay Utterson'da uyandırdığı bilinmedik nefret, tiksinti ve korkuyu açıklamaya yetmiyordu. Başka bir şey olsa gerek dedi kafası karışmıştı. Başka bir şey daha var. Bir bilsem. Tanrım sen beni bağışla. Bu adam insan değil sanki. Mağara adamı mı desek? Şu eski Doktor Fayal hikayesi gibi bir şey olmasın? Yoksa dünyevi bedeninden ayrılan ve biçim değiştiren iğrenç bir ruhun parıltısından başka bir şey değil mi? Bana kalırsa bu sonuncusu. Çünkü ah benim zavallı Harry Jekyll'im. Bugüne kadar şeytanın imzasını gördüğüm tek yüz, senin o yeni arkadaşının yüzü. Yan sokağın köşesinden dönününce artık çoğu eski konumunu yitirmiş ve haritacılardan, mimarlardan tutun da malın gözü avukatlara, karanlık şirketlerin mümessillerine kadar her çeşit ve her tabakadan insanın oturduğu katlara ve odalara bölünmüş çok eski, güzel evlerle çevrili bir meydana çıkılıyordu. Ne ki bu evlerden biri, köşeden ikinci ev hala tek bir kişiye aitti. Bay Utterson, kapı üstü penceresinden sızan ışık dışında karanlığa gömülmüş olsa da son derece zengin ve gösterişli bir havası olan bu evin önünde durup kapıyı vurdu. Kapıyı iyi giyimli, yaşlıca bir uşak açtı. Doktor Jekyll evde mi Paul diye sordu avukat. Paul bir bakayım Bay Utterson diyerek onu büyük ve yassı döşeme taşlarıyla kaplı, önü açık ve bir şöminenin parlak alevlerinin ısıttığı, meşe ağacından pahalı vitrinli dolaplara döşeli geniş, alçak tavanlı, ferah bir salona buyur etti. Burada şöminenin yanında mı beklersiniz efendim? Yoksa yemek odasını mı tercih edersiniz? Avukat, burada bekleyeyim teşekkür ederim dedikten sonra şöminenin yüksek siperliğine yaklaşıp yaslandı. Şimdi bir başına kaldığı bu salon doktor arkadaşının üstüne titrediği gözdesiydi. Utterson da burada Londra'nın en hoş salonu diye söz ederdi. Ama bu gece içinde bir ürküntü vardı. Hyde'in yüzü belleğinden hala silinmemişti. Hayata karşı bir tiksinme, bir iğrenme duyuyordu ve ruhuna kasvet basmışken, parlak dolapların vitrinlerinde titreşen şömine alevlerinde ve tavanda tedirginlikle oynaşan gölgelerde bir tehlikenin yaklaşır gibi olduğunu hissediyordu. Paul az sonra dönüp de Doktor Jekyll'in dışarı çıkmış olduğunu söylediğinde derin bir oh çektiği için kendinden utandı. Bay Hyde'ın teşhirhanenin kapısından girdiğini gördüm Paul dedi. Doktor Jekyll'in evde olmadığından emin misin? Kesinlikle eminim Bay Utterson diye yanıtladı uşak. Bay Hyde'ın anahtarı ver efendim. Öyle görünüyor ki efendin o genç adama çok fazla güven besliyor Paul dedi Bay Utterson kaygılı bir sesle. Evet efendim gerçekten öyle dedi Paul. Bir sözünü iki etmemiz emredildi bize. Bay Hyde'le hiç tanışmadım ben değil mi diye sordu Bay Utterson. Yok, hayır efendim. Hiç burada yemek yemez diye yanıtladı uşak. Doğrusu evin bu tarafında pek görmeyiz kendisini. Çoğu zaman laboratuvardan girip çıkar. Pekala, iyi geceler Paul. Avukat yüreği daralarak evin yolunu tuttu. Zavallı Harry Jekyll diye geçiriyordu aklından. Öyle görünüyor ki başı belada. Gençliğinde çılgının tekiydi. Tabii aradan çok zaman geçti. Ama Tanrı yasasında zaman aşımı diye bir şey yok ki. Evet öyle olmalı. Eski bir günahın hayaleti. Gizlenmiş bir yüz karasının kötücül uğru. Bellek'te yitip gittikten ve kendine duyduğu sevgi kabahati örtbas ettikten yıllar sonra ceza ağır aksak da olsa peşinden geliyor. Sonra birden aklından geçenlerden ürkerek bir süre kendi geçmişine daldı. Eskiden işlemiş olduğu bir günah ansızın hortlayıvermesin diye belleğinin en hassas köşelerini yokladı. Geçmişi lekesiz sayılırdı. Eski defterleri karıştırırken bu kadar az kaygılanacak pek az insan olsa gerekirdi. Yine de yapmış olduğu pek çok kötü şeyden ötürü yerin dibine giriyordu. Ama pek çok kötülüğü yapmasına ramak kalmışken son anda kaçınabildiği için de temkinli ve ürkek bir şükran duyarak başını dik tutuyordu. Sonra yeniden malum konuya döndüğünde bir umut kıvılcımı düştü aklına. Şu Hyde Efendi'nin hayatı bir eşelenecek olsa diye düşündü. Kim bilir ne sırlar dökülür ortaya. Hele görünüşüne bakılırsa ne karanlık sırlar. Zavallı Jekyll sütten çıkma ak kaşık kalır onun yanında. Bu iş böyle sürüp gitmez. Bu yaratığın Harry'nin başucuna bir hırsız gibi yanaştığını düşünmek ürkütüyor beni. Zavallı Harry. Gözlerini açtığına ne yapacak acaba? Tehlikesi de cabası. Çünkü bu Hyde denen adam vasiyetnamenin varlığının farkına varırsa mirasa konmak için sabırsızlanabilir. Evet, bu işin tekerine çomak sokmalıyım. Jekyll bir izin verse, diye ekledi. Ah, Jekyll bir izin verse. Vasiyetnamenin maddeleri bir kez daha olanca açık seçikliğiyle gözünün önüne geldi. Doktor Jekyll epeyce rahattı. Doktor 15 gün sonra harika bir rastlantı sonucunda hepsi kültürlü, saygın ve şarabın iyisinden anlayan 5-6 yakın dostunu o keyifli akşam yemeklerinden birine davet etti. Bayatırsın bir yolunu bulup herkes gittikten sonra orada kaldı. Bu yeni bir şey sayılmazdı. Daha önce de pek çok kez olmuştu. Utterson sevildi mi adam akıllı sevilen insanlardandı. Gamsız ve çenesi düşük konuklar kapıdan dışarı adımlarını atar atmaz, ev sahipleri bu tatsız avukatı alıkoymak için ellerinden geleni yaparlardı. Utterson'ın Hande ise fark edilmeyen eşliğinde bir süre kendi yalnızlıklarını yaşamaya bayılırlar. Eğlenceli saatlerin coşku ve yorgunluğundan sonra onun dolu dolu yalnızlığından kafalarını dinlerlerdi. Bu konuda Dr. Jekyll'in de daha öbür ev sahiplerinden bir farkı yoktu. Şimdi şöminenin karşısında otururken bu kapı gibi yapılı, eli yüzü düzgün, biraz sinsi görünse de beceriklilik ve sevecenliğin bütün izlerini taşıyan 50 yaşındaki adamın bakışlarında Bay Utterson'a karşı içten ve sıcak bir sevgi okunabiliyordu. Ben de seninle konuşmak istiyordum Jekyll, diyiverdi Utterson. Senin şu vasiyetnamen var ya. Yakından izleyen biri tatsız bir konunun açıldığını sanabilirdi. Ama doktor şen şakrak üstesinden geldi konunun. Zavallı dostum Utterson dedi. Benim gibi bir müvekkilin olduğu için çok bahtsızsın. Vasiyetnamemden senin kadar kahırlanan birine rastlamadım şimdiye kadar. Beni bilimsel sapkınlıkla suçlayan o geri kafalı ukala dümbeleyi Lanyon hariç tabii. Aman kaşlarını çatma hemen. Onun iyi bir insan olduğunu biliyorum, mükemmel bir insan. Keşke daha çok görüşebilsek. Ama yine de geri kafalı bir ukala dümbeleyi işte. Cahil, küstah bir ukala dümbeleyi. Hiç kimse Lanyon kadar düş kırıklığına uğratmadı beni. Utterson bu yeni konuya kulaklarını tıkayarak biliyorsun hiçbir zaman onaylamadım diye kaldığı yerden devam etti. Vasiyetnamem mi? Evet elbette bilmez miyim diye çabucak geçiştirmeye çalıştı doktor. Söylemiştin. Öyleyse bir daha söyleyeyim diye sürdürdü avukat. Hyde denen o genç hakkında bir şeyler öğrendim. Doktor Jekyll'in iri hoş yüzü sapsarı kesildi. Gözlerinden karanlık bir bakış geçti. Daha fazla duymak istemiyorum dedi. Bu konudan söz etmemeyi kararlaştırdığımızı sanıyordum. Duyduklarım iğrençti dedi Utterson. Hiç fark etmez. Ne halde olduğumu anlamıyorsun diye karşılık verdi doktor bir garipleşerek. Halim harap Utterson. Çok tuhaf bir durumdayım. Çok tuhaf. Konuşarak çözülebilecek bir konu değil bu. Jekyll dedi Utterson. Beni tanıyorsun. Güvenilir bir adamım. Bak burada biz bizeyiz. Bütün açıklığıyla anlat neler olduğunu. Hiç kuşkun olmasın. Sıyırabilirim seni bu beladan. Sevgili Utterson dedi doktor. Ne kadar naziksin. Ne kadar anlayışlısın. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Sonuna kadar inanıyorum sana. Seçme şansım olaydı. Herkesten çok, bırak herkesi kendimden bile çok sana güvenirdim. Ama aslında durum sandığın gibi değil. Yine de o kadar kötü sayılmaz. O güzel yüreğine biraz su serpilsin diye şu kadarını söyleyeyim ki Bay Hyde'dan dilediğim an kurtulabilirim. İnan bana. Sana binlerce kez teşekkür ediyorum. Ama gücenmeyeceğinden emin olduğum son bir şey söylemeden de edemeyeceğim. Bu özel bir mesele. Yalvarırım unut bu konuyu. Utterson şömineye bakarak biraz düşündü. Sonra yerinden kalkarak, tamamen haklı olduğundan en küçük bir kuşkum yok dedi. Bu konuya bir kez ve umarım son kez girdiğimize göre diye sözünü sürdürdü doktor. Anlamanı istediğim bir nokta var. O zavallı hayda gerçekten çok büyük bir ilgi duyuyorum. Onu gördüğünden haberim var. Kendisini şöyle söyledi. Sanırım sana kabalık etmiş. Ama içtenlikle söyleyeyim. O delikanlıya büyük hem de çok büyük bir ilgi duyuyorum. Bir gün bu dünyadan göçüp gidersem, ondan ilgini esirgemeyeceğine ve hakkını almasını sağlayacağına dair bana söz vermeni istiyorum. Bence her şeyi bilseydin yapardım bunu. Söz verirsen rahat bir nefes alacağım. Avukat, ondan hoşlanacağımı söylememi bekleme benden dedi. Jekyll elini Utterson'ın koluna koyarak, senden böyle bir şey beklemiyorum dedi yalvarırcasına. Yalnızca adalet istiyorum. Senden Utterson için ben hayata veda ettiğimde ona destek olmanı istiyorum. Utterson derin bir iş çekti. Ne yapalım söz veriyorum dedi. Carew cinayeti vakası. Bir yıl kadar sonra, 18 yılının Ekim ayında, Londra görülmemiş vahşette üstelik kurbanın yüksek konumu yüzünden daha da önem kazanan bir cinayetle yerinden oynadı. Olayın ayrıntıları fazla bilinmemekle birlikte ürkütücüydü. Nehirden fazla uzak olmayan bir evde bir başına yaşayan bir hizmetçi kız 11 sularında yukarıdaki yatak odasına çıkmıştı. Gerçi gecenin geç saatlerinde kenti sis kaplayacaktı. Ama gecenin erken saatlerinde hava açıktı. Dolunay hizmetçi kızın penceresinin baktığı dar sokağı ışıtıyordu. Anlaşılan, kızın romantik bir yaratılışı vardı. Pencerenin hemen önünde duran sandığın üstüne oturmuş, derin hayallere dalmıştı. Kendini hiçbir zaman insanlarla bu kadar barışık hissetmemiş, şu yaşadığımız dünyaya karşı hiçbir zaman bu kadar sevecen duygular beslememişti. Pencerenin önünde öylece otururken, kır saçlı, yaşlı ve yakışıklı bir beyefendinin dar sokakta oraya doğru yaklaşmakta olduğunu, sonra da ilk başta pek o kadar dikkatini çekmeyen ufak tefek bir beyefendinin ona doğru ilerlediğini fark etmişti. Konuşabilecek mesafeye geldiklerinde yaşlı adam başını öne eğip son derece kibar bir tarzda bir şeyler söylemeye koyulmuştu. Öyle görünüyordu ki söyledikleri pek de önemli değildi. Aslında el hareketlerine bakılırsa yalnızca yolu soruyor gibiydi. Ama konuşurken ay ışığı yüzüne vurmuş. Bu da kızın çok hoşuna gitmişti. Adamın tavrında masum ve şimdilerde pek rastlanamayan bir nezaket ama aynı zamanda sanki durmuş oturmuş bir kendinden memnuniyetten gelen bir asalet okunuyordu. Çok geçmeden bakışlarını ötekine kaydıran kız, adamın daha önce efendisini ziyarete gelen ve hiç de hoşlanmadığı şu Bay Hyde olduğunu fark ederek çok şaşırmıştı. Adam elindeki kalın bastonla oynayıp duruyor, tek bir söz söylemeden bastırılmış bir sabırsızlıkla dinliyordu sanki. Sonra birden büyük bir hiddete kapılarak ayağını hızla yere vurmaya, bastonunu sağa sola sallamaya ve deli gibi bağırıp çağırmaya başlamıştı. Yaşlı beyefendi çok şaşırmış ve azıcık kırılmış gibi bir adım geri çekilmiş. İşte tam o anda Bay Hyde kendini tümden kaybedip adamcağızı bastonuyla döve döve yere sermişti. Çok geçmeden yabanıl bir öfkeyle kurbanını ayaklarının altına alıp üstünde tepinmeye, birbiri ardı sıra darbeler indirmeye başlamıştı. Yaşlı adamın kemiklerinin tuzla buz olduğu duyulmuş, gövdesi yolun kıyısına yuvarlanmıştı. Hizmetçi kız gördükleri ve işittiklerinin dehşeti karşısında bayılmıştı. Kendi gelip de polis çağırdığında saat 2'ydi. Katil çoktan çekip gitmişti. Ama tanınmaz durumdaki kurbanı sokağın ortasında yatıyordu. Cinayetin işlendiği baston son derece nadir, çok sağlam ve ağır bir ağaçtan yapılmış olsa da o gözü dönük zalimliğin zoruyla kırılıp ikiye bölünmüştü. Bir parçası hemen oradaki mazgala yuvarlanmış, öbür parçasını da kuşkusuz katil alıp götürmüştü. Kurbanın üstünden bir para kesesiyle bir altın saat çıkmıştı. Ama belli ki postaya vermek üzere yanına aldığı ve Bay Utterson'ın adı ve adresinin yazılı olduğu mühürlenmiş ve pul yapıştırılmış bir zarf dışında ne bir kartvizit vardı ne de bir kimlik. Zarf ertesi sabah avukata daha yatağındayken getirildi. Zarfı görüp de olup biteni öğrenir öğrenmez ciddi bir havaya bürünen avukatı bir düşüncedir almıştı. Cesedi görmeden hiçbir şey söylemeyeceğim dedi. Çok vahim bir durum olabilir. Ben giyinene kadar bekleme lütfunda bulunur musunuz? Yüzündeki ciddi ifadeyi bozmadan çabucak kahvaltısını etti ve arabasına atladığı gibi cesedin götürülmüş olduğu polis merkezinin yolunu tuttu. Hücreden içeri girer girmez de başıyla onayladı. Evet dedi. Tanıyorum. Ne yazık ki Sir Danvers Carew olduğunu söylemek zorundayım. Aman tanrım diye bağırdı polis memuru. Nasıl olur? Hemen ardından da meslekten gelen bir hırsla gözleri parladı. Bu iş çok gürültü koparır dedi. Belki siz adam bulmamıza yardım edebilirsiniz. Sonra da hizmetçi kızın gördüklerini kısaca anlatıp kırık bastonu gösterdi. Bay Utterson daha Hyde adını duyar duymaz kaygıya kapıldı. Ama sopa önüne konulduğunda artık en ufak bir kuşkusu kalmadı. Yıllar önce Henry Jekyll'a kendisinin hediye ettiği bastonu kırılmış ve örselenmiş de olsa hemen tanıyıvermişti. Şu Bay Hyde dediğiniz ufak tefek bir adam mı diye soracak oldu. Hizmetçi kıza bakılırsa bayağı ufak tefek ve bayağı ürkütücü bir adam dedi polis memuru. Bay Utterson düşüncelere daldı. Derken başını kaldırıp benimle birlikte gelirseniz dedi. Sanırım sizi arabamla onun evine götürebilirim. Bu arada saat sabahın 9'u olmuş ve ortalığa mevsimin ilk sisi çökmüştü. Gökyüzü kocaman, kopkoyu bir tabakayla kaplanmıştı. Ama rüzgar savaş düzeni almış bu dumanlara durmadan yüklenip onları darmadağın ediyordu. Öyle ki araba sokaklar boyunca ağır ağır ilerlerken Bay Utterson alacakaranlığın olağanüstü renk ayrıntılarını izleyebiliyordu. Ortalık akşamın son saatleriymiş gibi karanlığa bürünüyor, sonra garip bir yangın ışıkları gibi parlak ve canlı bir kahverengi ışıltı beliriyor, ardından sis bir an dağılıveriyordu. Bezgin bir gün ışığı fır dönen çembersi dumanlar arasında göz kırpıyordu. Bir görünüp bir kaybolan bu görüntüler arasında kasvetli Soho semti çamurlu yolları, gelip geçip kılıksız insanları ve hiç söndürülmemiş ya da karanlığın bu dokunaklı yeniden saldırısını geri püskürtmek için yeniden yakılmış sokak lambalarıyla Bay Utterson'a karabasanlara boğulmuş bir kentin mahallesi gibi geliyordu. Üstelik aklından geçen düşünceler de en ruh karartıcı renklere bürünmüştü. Arabada kendisine eşlik edene bir göz attığında kanunun ve kanun adamlarının her gün yaşadığı, hatta bazen en dürüst insanlara bile uzanabilen dehşetin biraz olsun ayırdına vardı. Araba verilen adreste durduğunda sis az da olsa kalktı ve pislikten geçilmeyen bir sokağa, bir koltuk meyhanesine, Fransız yemekleri yapan ucuz bir aş evine, Tefrika Roman fasiküllerinin ve sudan ucuz salataların satıldığı bir dükkanı, kapı aralarına toplaşmış perişan kılıklı çocukları ve anahtarları ellerinde bir sabah kahvesi içmek için dışarıya fırlamış her milletten bir sürü kadını Bay Utterson'ın gözleri önüne serdi. Ama çok geçmeden kızıl kahverengiye çalan sis oralara yeniden çöktü ve onu içine daldığı bu yabani ortamdan kopardı. Henry Jekyll'in gözdesinin, çeyrek milyon sterlinin mirasçısı olan adamın evine gelmişlerdi. Kapıyı solgun yüzlü, hafif kır saçlı, yaşlı bir kadın açtı. Lanet suratından iki yüzlülük akıyordu. Ama edep erkan bilir bir hali vardı. Evet, orası Bay Hayden eviydi ama kendisi evde değildi. Gece çok geç gelmişti ama daha bir saat geçmeden yeniden dışarıdaydı. Bunun garipsenecek bir yanı yoktu çünkü sağ solu belli olmayan bir adamdı ve sık sık ortadan kayboluyordu. Mesela neredeyse 2 aydır onu ilk kez görmüştü. İyi öyleyse, içeriği bir görmek istiyoruz dedi avukat. Kadın bunun mümkün olmadığını söylemeye kalkınca da "O zaman yanımdakinin kim olduğunu söyleyeyim bari," diye ekledi. "Scotland Yard'ın komiseri Newcomen." Bunun üzerine kadının yüzü çirkef bir hazla ışıdı. "Ya," dedi. "Demek başı belada. Ne yaptı acaba?" Bay Utterson ile komiser birbirlerine baktılar. "Bu Hyde denen adam pek hayranlık duyulan biri değil galiba," dedi komiser. "Hadi hanım, bana ve bu beye izin ver de içeriye bir göz atalım." Yaşlı kadının oturduğu bölüm dışında boş olan koca evde Bay Hayden yalnızca birkaç odayı kullandığı anlaşılıyordu. Ama bu odalar lüks eşyalar ve ince bir beğeniyle döşeliydi. Bir dolap ağzına kadar şarap doluydu. Tepsi gümüş sofra örtüleri ve peçeteleri ise ketendi. Duvarda sanattan çok iyi anlayan Henry Jekyll'in hediyesi güzel bir resim asılıydı. Halılar ise farklı tarzlarda olmakla birlikte renk uyumu içindeydi. Ne var ki odalar kısa bir süre önce alelacele yağma edilmişe benziyordu. Cepleri ters yüz edilmiş giysiler yerlerdeydi. Kitlemeli çekmeceler ardına kadar açılmıştı. Şöminedeki gri kül yığınına bakılırsa bir sürü kağıt yakılmıştı. Komiser korları eşeleyip Yeşil bir çek defterinin ateşe direnmiş koçanını çıkardı. Bastonun öbür yarısı da kapının arkasında bulununca kuşkuları iyice perçinlenen komiser yüreğinin ferahladığını söyledi. Bankaya gidip de katilin hesabında binlerce sterlin bulunduğunu gördüklerinde ise komiserin ağzı kulaklarına vardı. "En küçük bir kuşkunuz kalmasın efendim," dedi Bay Hatırsın'a. "Artık avucumun içinde sayılır. Aklı başından gitmiş olsa gerek. Yoksa bastonu orada bırakır mıydı? Daha da önemlisi çek defterini yakar mıydı? Parasız eli kolu bağlanır. Bankada bekleyelim ve el ilanlarını dağıtalım yeter." Gel gör ki el ilanlarını dağıtmak o kadar kolay değildi. Çünkü Bay Hyde'ın pek az özelliği biliniyordu. Hizmetçi kadının efendisi bile onu yalnızca iki kez görmüştü. Ailesinin izi bulunamıyordu. Tek bir fotoğraf bile yoktu. Tarif edebilen birkaç kişinin söyledikleri de onu öylesine gördükleri için birbirini tutmuyordu. Tek bir noktada anlaşıyorlardı. Kaçağın kendisini görenleri o saat sarsan, o tanımlanması olanaksız çarpıklığın uyandırdığı ürküntü. Mektup olayı. Bay Utterson akşamüstü Doktor Jekyll'in evine gittiğinde, Paul onu hemen içeri buyur etti. Mutfağını oraya indirip eskiden bahçe olan bir avludan geçirdikten sonra ayrım yapılmaksızın laboratuvar ya da teşhirhane diye bilinen binaya götürdü. Doktor bu evi ünlü bir cerrahın varislerinden satın almıştı. Ama kendisi anatomiden çok kimya ile ilgilendiğinden bahçenin bitimindeki binanın işlevini değiştirmişti. Avukat arkadaşının evinin bu bölümüne ilk kez alınıyordu. Penceresiz, soluk binaya merakla baktı. Bir zamanlar hevesli öğrencilerden geçilmeyen, oysa şimdi masaları kimya aletleriyle kaplı, yerleri tahta kasalar ve ambalaj samanlarıyla darmadağınık, sisli kubbeden gelen ışığın yarı aydınlattığı, kasvetli ve sessiz ameliyathaneden geçerken etrafa bir göz attığında kendini bir garip hissetti. En dipteki birkaç basamak kırmızı çuhayla kaplı bir kapıya çıkıyordu. Bay Utterson işte bu kapıdan doktorun özel odasına alındı. Vitrinli dolaplarla çevrili, bir boy aynası ve çalışma masasının da bulunduğu demir parmaklıklı üç tozlu penceresi avluya bakan geniş bir odaydı. Şömine yanıyordu. Sis evlerin içine kadar sızmaya başladığından şöminenin rafına yanık bir lamba konulmuştu. Doktor Jekyll orada ateşin yakınında üstüne ölü toprağa serpilmiş gibi oturmaktaydı. Konuğunu karşılamak için yerinden kalkmadı. Elini zoraki uzatarak değişik bir sesle "Hoş geldin," dedi. Paul yanlarından ayrılır ayrılmaz "Evet," dedi Bay Utterson. "Haberi duydun mu?" Doktor hafifçe titreyerek "Meydanda bağırıyorlardı," dedi. "Yemek odamdan duydum." "Tek bir şey söyleyeceğim," dedi avukat. "Karaev müvekkilimdi. Ama sen de müvekkilimsin. Ne yaptığımı bilmek istiyorum. Bu adamı saklayacak kadar delirmedin umarım." "Utterson, Tanrı üstüne yemin ederim," diye haykırdı doktor. "Tanrı üstüne yemin ederim ki onu bir daha asla görmeyeceğim. Sana şerefim üstüne yemin ederim. Bundan böyle onunla işim olmaz. Artık her şey bitti. Aslına bakarsan benden yardım da istemiyor. Onu benim kadar tanımıyorsun. Artık zararsız. Kimseye bir zararı dokunmaz. Bak şuraya yazıyorum. Artık kimse adını duymayacak." Doktorun sıkkın bir tavırla dinleyen avukat, dostunun telaşlı halinden hiç hoşlanmamıştı. "Bakıyorum ona çok güveniyorsun," dedi. "Umarım haklı çıkarsın. Senin için hayırlı olur. Dava açılacak olursa senin adın da işin içine karışabilir." "Ona çok güveniyorum," diye yanıt verdi Jekyll. "Bunun için son derece haklı nedenlerim de var ama kimseyle paylaşamam. Yine de bir konuda bana akıl verebilirsin. Bir mektup aldım. Polise göstereyim mi göstermeyeyim mi doğrusu bilemedim. İyisi mi senin ellerine teslim edeyim," dedim. "Utterson, en akıllıca değerlendirmeyi senin yapacağından kuşkum yok. Sana güvenim sonsuz." "Anladığım kadarıyla mektubun Hyde'ı yakalatacağından korkuyorsun," dedi avukat. "Hayır," dedi Jekyll. "Hyde'ın başına geleceklerin umurumda olduğunu söyleyemem. Onunla işim olmaz artık. Beni 5 paralık etmiş olan bu iğrenç olaydan sonra kendimi düşünüyorum daha çok." Utterson bir süre dalıp gitti. Dostunun bencilliğine şaşırmakla birlikte rahatlamıştı da. "Pekala," dedi sonunda. "Ver bakalım şu mektubu." Mektup tuhaf, dikine bir el yazısıyla kaleme alınmış ve Edward Hyde diye imzalanmıştı. Mektubu yazan, onca zamandır sonsuz cömertliğinin karşılığını zerre kadar ödeyemediği hamisi Dr. Jekyll'a kendi güvenliğinden en küçük bir kaygı duymamasını, çünkü çok güvenli bir kurtuluş yolu bulduğunu iletiyordu. Mektup, aralarındaki yakınlığı beklediğinden daha iyi bir yere getirdiği için avukatın hoşuna gitti ve o ana kadarki bazı kuşkularından ötürü suçluluk duydu. "Zar sende mi?" diye sordu. "Daha ne olduğunu anlayamadan yaktım," diye yanıtladı Jekyll. "Ama posta damgası yoktu üzerinde, elden verilmişti." "Mektubu yanıma alıp biraz düşüneyim istersen," dedi Utterson. "Kararı tamamen sana bırakıyorum," diye karşılık verdi Jekyll. "Kendime hiç güvenim kalmadı." "Peki, bunu dikkate alacağım," diye yanıtladı avukat. "Ha, bir şey daha var. Vasiyetnamendeki ortadan kayboluşunla ilgili maddeleri Hyde sana zorla yazdırdı, değil mi?" Doktor büyük bir pişmanlık duyuyormuşçasına kendinden geçer gibi oldu. Dudaklarını büzerek başıyla onayladı. "Anlamıştım," dedi Utterson. "Seni öldürecekti. Verilmiş sadakan varmış." Doktor ağır ağır "ağzımın payını aldım," diye yanıtladı. "Dersimi aldım. Ah, Utterson. Bir daha mı kulağıma küpe olsun?" Ve bir an iki eliyle yüzünü örttü. Avukat evden çıkarken durdu. Kapının ağzında Paul'la biraz çene çaldıktan sonra "Ha, aklıma gelmişken," dedi. Bugün bir mektup bırakılmış. Nasıl biriydi getiren?" Ama Paul, postayla gelenler dışında hiçbir mektubun bırakılmadığından kesinlikle emin olduğunu söyledi ve gelenler de el ilanlarıydı diye ekledi. Paul'un bu açıklaması Utterson'ın evden kuşkuları yenilenerek çıkmasına yol açtı. Mektup belli ki laboratuvar kapısından bırakılmış ve büyük olasılıkla doktorun özel odasında kaleme alınmıştı. Böyleyse mektup farklı bir açıdan değerlendirilmeli, daha temkinli bir biçimde ele alınmalıydı. Utterson yola koyulduğunda gazeteci çocuklar kaldırımlarda sesleri kısılırcasına bağırıyorlardı. "Yazıyor, yazıyor. Korkunç cinayeti yazıyor. Milletvekilinin öldürüldüğünü yazıyor." Bir dostu ve müvekkilinin cenazesi kaldırılırken bir başka dostu ve müvekkilinin saygın adının bu skandalın girdabına çekilebileceğin kaygısına kapılmadan edemiyordu Utterson. En azından çok hassas bir karar vermek zorundaydı. Kararlarını kendi başına almaya alışmış biri olsa da birine akıl danışmak için büyük istek duydu. Dost doğru sormak olmaz diye düşündü. Ama belki birine dolambaçlı yoldan danışabilirdi. Çok geçmeden başkatibi Bay Guest'i karşısına almış, kendi şöminesinin yanı başında oturuyordu. Tam ortalarında da ateşten özenle hesaplanmış bir uzaklıkta, evin mahzeninde gün ışığından korunarak uzun süre bekletilmiş eski bir şarap. Sis sokak lambalarının yakutlar gibi ışıldadığı bu kentin üstünde hala uyukluyor ve bu alçak bulutların sarıp sarmalayan örtüsü altında kent yaşamı ana caddelerde müthiş bir rüzgar gibi uğuldayarak hala akıp gidiyordu. Ama o da şöminenin ışığıyla şenlenmişti. Şarap şişesindeki asitler çoktan çözülmüştü. Vitray pencerelerdeki renkler daha da canlanırken eski imparatorların giysilerini akla getiren kızıl ve mor gölgeler zamanla yumuşamıştı. Sıcak güz öğleden sonralarının yamaçlardaki bağlara vuran ışıltısı başıboş kalıp Londra'nın sislerini dağıtmaya hazırdı. Avukat gevşeyip yatışmıştı. Pek o kadar sır saklayan biri olmasa da en az sır sakladığı insan Bay Guest'ti. Guest sık sık doktorla da iş yapmıştı. Ayrıca Paul'u da tanıyordu. Bay Hyde'ın o eve sık sık uğradığını bilmiyor olamazdı. O yüzden bazı sonuçlar çıkarabilirdi. Öyleyse ortadaki esrarı çözebilecek bir mektubu görmesi iyi olmaz mıydı? Ve en önemlisi de Guest büyük bir el yazısı uzmanı olduğundan bunu çok doğal karşılayıp hemen yardımcı olmaya kalkmayacak mıydı? Kaldı ki katip insanlara akıl vermeye bayılan biriydi. Bu kadar garip bir belgeyi okuyup da yorum yapmaya kalkışmaması olanaksızdı. Onun yapacağı yorum Bay Utterson'ın bundan sonraki adımını belirleyebilirdi. "Sir Danvers'ın başına gelenler çok üzücü," dedi. "Evet efendim, hakikaten öyle. Halk arasında büyük bir infial uyandırdı," diye yanıtladı Guest. "Adamın delinin teki olduğu açık. Utterson, bu konuda senin görüşünü almak isterim," diye karşılık verdi. "Elimde onun el yazısıyla kaleme alınmış bir belge var. Ama aramızda kalmalı. Çünkü bu konuda ne yapacağımı ben de bilemiyorum. En hafif deyişle can sıkıcı bir iş. Ama al işte, tam senin kalemin. Bir katilin el yazısı." Gözleri parlayan Guest hemen oturup mektubu aşkla inceledi. Sonra da "Hayır efendim," dedi. "Delim eli değil bu adam ama çok garip bir el yazısı var." "Anlaşılan çok da garip biri," diye ekledi avukat. Tam o sırada uşak elinde bir notla içeri girdi. "Doktor Jekyll'den mi efendim?" diye sordu katip. "Sanırım el yazısını tanıdım. Özel bir şey mi bayatırsın?" "Yalnızca bir akşam yemeği davetiyesi." "Neden sordun? Görmek mi istiyorsun?" Katip "Bir dakika. Sağ olun efendim," dedikten sonra iki kağıttaki el yazılarını büyük bir dikkatle karşılaştırdı. Sonunda ikisini de geri vererek, "Teşekkür ederim efendim," dedi. Çok ilginç bir el yazısı. Kısa bir sessizlik oldu. Bay Utterson epeyce duraksadıktan sonra birden, "Neden karşılaştırdın yazıları Guest?" diye sordu. "Vallahi efendim," diye yanıtladı katip. "Büyük bir benzerlik var. İki el yazısı birçok bakımdan aynı. Yalnızca eğiklikleri farklı." "Doğrusu çok garip," dedi Utterson. "Haklısınız, çok garip," diye yanıtladı Guest. "Biliyorsun, bu nottan kimseye söz edilmemeli," dedi Utterson. "Merak etmeyin efendim," dedi katip. "Anladım." Ama Bay Utterson o gece yalnız kalır kalmaz notu bir daha çıkarmamak üzere kasayı kilitledi. "Nasıl olur?" diye geçirdi içinden. Henry Jekyll bir katil için sahtecilik mi yapıyor yani? Kanı donmuştu. Doktor Lanyon'un başına gelen akıl sır ermez olay. Zaman geçip gidiyordu. Sir Danvers'ın ölümü kamuoyu vicdanını derinden yaralayan bir olay olarak görüldüğünden, katili bulana binlerce sterlinlik ödül konulmuş. Ama Bay Hyde sanki yer yarılıp içine girmiş, polisin gözünün önünde sırra kadem basmıştı. Aslında rezilliklerle dolu geçmişinin büyük bir bölümü gün ışığına çıkarılmıştı. Aman zaman bilmez, kana susamış gaddarlığıyla, aşağılık hayatıyla, ne ödüğü belirsiz dostlarıyla, tüm bir iş hayatını çepeçevre saran nefretle ilgili hikayeler yeri göğü tutmuştu. Ama şimdilerde nerede olduğundan kimsenin haberi yoktu. Cinayet sabahı Soho'daki evinden çıktığından beri kayıplara karışmıştı. Bay Utterson da zamanla kapıldığı telaştan yavaş yavaş sıyrılmaya ve kendisiyle daha barışık olmaya başlamıştı. Onun gözünde Sir Danvers'ın ölümünün bedeli Bay Hyde'in ortalıktan kaybolmasıyla fazla ödenmişti. Artık o kötü etkinin ortadan kalkmasıyla Doktor Jekyll için yeni bir hayat başlamıştı. Çekildiği inzivadan çıkmış, dostlarıyla ilişkilerini tazelemişti. Artık yeniden dost meclislerinin o teklifsiz ve eğlenceli konu olup çıkmıştı. O güne dek hep hayırseverliğiyle nam salmış olan Doktor Jekyll artık dini bütünlüğüyle de tanınıyordu. Başını kaşıyacak vakti yoktu. Gezip tozuyordu, kimseden iyiliğini esirgemiyordu. İnsanlara hizmet etmenin iç huzuruyla yüzüne nur gelmişti sanki. 2 aydan fazla bir zamandır huzur içindeydi. Utterson, Ocak ayının 8'inde küçük bir arkadaş grubuyla birlikte Jekyll'in evindeki akşam yemeğine katılmıştı. Yemekte Lanyon da vardı. Ev sahibi, birbirlerinden hiç ayrılmadıkları eski günlerde olduğu gibi Utterson ile Lanyon'un üstüne titremişti. Gel gelelim, önce ayın 12'sinde sonra da 14'ünde Jekyll'in kapısı Utterson'ın yüzüne kapandı. "Doktor eve kapandı," dedi Paul. "Kimseyle görüşmek istemiyor." Utterson ayın 15'inde Jekyll'in kapısını bir kez daha çaldı ve bir kez daha geri çevrildi. Son 2 aydır dostunu hemen her gün görmeye alıştığından, Jekyll'in dünyadan yeniden elini eteğini çekmesi Utterson'ın ruhuna karabasan gibi çöktü. 5. gece Guest'i eve akşam yemeğine çağırdı. 6. gece ise Doktor Lanyon'un evinin yolunu tuttu. Oradan hiç değilse geri çevrilmedi. Ama içeri girdiğinde doktorun görünüşündeki değişiklik karşısında beyninden vurulmuşa döndü. Sanki ölüm fermanı yüzüne yazılıydı. O yanağından kan damlayan adam solup sararmış, yüzü bir deri bir kemik kalmıştı. Gözle görülür bir biçimde saçı dökülmüş ve yaşlanmıştı. Yine de avukatın asıl dikkatini çeken bu hızlı bedensel çöküşün belirtilerinden çok yüreğinin derinlerine çökmüş bir dehşetin bakışları ve davranışlarındaki yansımaydı. Doktorun ölüm korkusuna kapılmış olması pek düşünülmese de Utterson'ın kuşkusu bu yöndeydi. "Evet," diye geçirdi aklından. Doktor olduğuna göre durumunu ve günlerinin sayılı olduğunu biliyor olmalı. Bu kadarını bilmeye katlanamıyor olsa gerek. Ne var ki hiç de iyi görünmediği söylendiğinde Lanyon büyük bir metanetle bir ayağının çukurda olduğunu söylemekten çekinmedi. "Büyük bir sarsıntı geçirdim," dedi. "Artık iflah olmam. Birkaç haftalık ömrüm kaldı. Eh ne eyleyelim. Güzel bir hayat yaşadım. Sevdim hayatı. Evet arkadaş sefasını sürdüm bu hayatın. Bazen düşünüyorum da bu alemden kam almışsak gözümüz arkada kalmamalı." "Jekyll de hasta," dedi Utterson. "Hiç gördün mü onu?" Yüzü birden allak bullak olan Lanyon titreyen elini kaldırdı. "Doktor Jekyll'i görmek de istemiyorum. Onunla ilgili bir şey duymak da," dedi hırçın ve titrek bir sesle. "O adam artık umurumda değil. Yalvarırım, benim gözümde ölmüş olan birinden bir daha söz etme bana." "Ya," dedi Bay Utterson. Uzunca bir duraksamadan sonra da "Elimden bir şey gelmez mi?" diye sordu. "Çok eski 3 arkadaşız Lanyon. Yeni arkadaşlar edinebilecek yaşta da sayılmayız." "Hiçbir şey yapılamaz," diye yanıtladı Lanyon. "Kendisine sor." Benimle görüşmek istemiyor dedi avukat. Doktor hiç şaşırmadım diye yanıt verdi. Ben öldükten sonra belki bir gün işin aslını öğrenirsin Utterson. Ama ben söyleyemem. Bak istiyorsan otur, başka şeyler anlat bana, gözünü seveyim. Kal ve başka konulardan söz et. Ama bu uğursuz konudan söz açmadan edemiyorsan ne olur git. Dayanamıyorum çünkü. Utterson eve döner dönmez Jekyll'a evine alınmamasından yakınan ve Lanyon'la aralarındaki tatsız bozuşmanın nedenini soran bir mektup yazdı. Ertesi gün büyük bir bölümü dokunaklı bir üslupla yazılmış, yer yer son derece esrarengiz bir havaya bürünen uzun bir yanıt geldi. Lanyon'la arasındaki anlaşmazlığın çözülmesi olanaksızdı. Eski dostumuzu suçlamıyorum diye yazıyordu Jekyll. Ama bir daha hiç görüşmememiz gerektiği konusunda ona katılıyorum. Bundan böyle tam bir münzevi olarak yaşamak istiyorum. Kapım sık sık sana bile kapanacak olursa sakın şaşırma ve dostluğumdan kuşkuya düşme. Bırak, kendi karanlık yoluma gideyim. Kendi başıma öyle bir bela açtım, öyle bir tehlikeye attım ki kendime ne olduğunu açıklayamam. Günahkarların birincisiysem, acı çekenlerin de birincisiyim. Bu dünyada bu kadar insanlık dışı acı ve dehşetin bulunduğu bir yer olduğu aklımın ucundan geçmezdi. Kaderimin yükünü birazcık hafifletmek istiyorsan, Utterson, beni suskunluğumla baş başa bırak. Utterson afallamıştı. Hyde'ın kötücül etkisinin ortadan kalktığını, doktorun eski uğraşları ve dostlarına geri döndüğünü, daha bir hafta önceki görünüşünün keyifli ve onurlu bir yaşlılığı vaat ettiğini sanarken, şimdi Jekyll'in dostluklarının da, ruh sağlığının da, hayatının tüm bir anlamının da yerle bir olduğunu görüyordu. Bu kadar büyük ve apansız bir değişim delilik belirtisiydi. Ama Lanyon'un tutumu ve sözlerine bakılırsa bunun altında daha derin bir neden aranmalıydı. Doktor Lanyon bir hafta sonra yatağa düştü. 15 güne kalmadı öldü. Utterson, yüreğini sızlatan cenaze töreninden sonraki gece çalışma odasının kapısını kilitledi. Kasvetli bir mum ışığında oturarak ölen dostunun el yazısıyla yazılmış ve mühürlenmiş bir zarfı çıkarıp önüne koydu. Zarfın üstünde zaten mahsus yalnızca JG Utterson tarafından açılacak. Kendisinin ölümü halinde okunmadan imha edilecektir diye vurgulanmıştı. Avukat zarfın içine bakmaktan çekindi. Bugün bir dostumu toprağa verdim diye geçirdi içinden. Bunu açıp da bir dostumu daha kaybetmeyeyim. Ama hemen sonra bu korkusunun vefasızlık olacağına karar verip mührü kırdı. Zarfın içinde üstünde Doktor Henry Jekyll'in ölümüne ya da ortadan kaybolmasına kadar açılmayacaktır yazan mühürlü bir zarf daha çıktı. Utterson gözlerine inanamadı. Evet, ortadan kaybolması denmişti. Burada da çok önce sahibine geri verdiği o çılgınca yazılmış vasiyetnamede olduğu gibi burada da ortadan kaybolmaktan söz ediliyor ve köşeli ayraç içinde Henry Jekyll'in adı geçiyordu. Oysa ortadan kaybolma fikri vasiyetnameye Hyde denen adamın kötü niyetli tekiniyle girmişti. Oraya çok açık ve korkunç bir amaçla konmuştu. Lanyon'un da ortadan kaybolmak diye yazması ne demek oluyordu? Avukat meraktan çatlayacaktı. Yasağa kulak asmayıp esrar perdesini bir an önce aralamak geçti içinden. Ama meslek onuru ve ölen dostuna sadakati omuzlarına ağır yükümlülükler yüklüyordu. Sonunda zarf Utterson'ın özel kasasının en gizli köşesinde uykuya yattı. İnsanın merakını bastırmasıyla merakını yenmesi aynı şey değildir. Utterson'ın o günden sonra sağ kalan dostuyla görüşmeyi eskisi kadar istediğini söylemek zordu. Gerçi Jekyll'a karşı sevecenliğini hala koruyordu. Ama aklından kaygılı ve korkulu düşünceler de geçmiyor değildi. Aslında gidip kapısını çalıyordu ama içeri alınmaması belki de rahatlatıyordu onu. Belki de o gönüllü esaret evine kabul edilip oradaki esrarengiz münzeviyle oturup konuşmaktansa kapının önünde koca kentin gürültüsünde Paul'la konuşmayı gizliden gizliye yeğliyordu. Doğrusu Paul'ün verdiği haberler hiç de iç açıcı sayılmazdı. Anlaşan doktor laboratuvarın üstündeki özel odasından artık neredeyse hiç çıkmıyor, hatta bazen orada uyuyordu. Kendini kapıp koy vermişti. Ağzını bıçak açmıyor, hiçbir şey okumuyordu. Sanki kafasını kurcalayan bir şey vardı. Utterson mahiyetleri hiç değişmeyen bu haberleri öyle kanıksadı ki ziyaretlerini giderek seyreleştirdi. Penceredeki olay. Bir pazar günü Bay Utterson Bay Enfield'la her zamanki yürüyüşünü yaparken yolları bir kez daha o yan sokağa düştü. O kapının önüne geldiklerinde ikisi de durup baktı. Eh, bu hikaye bitti sayılır artık dedi Enfield. Artık Bay Hyde'ı bir daha hiç görmeyeceğiz. Umarım görmeyiz dedi Utterson. Onu bir kere benim de gördüğümü ve sen de uyandırdığı tiksintiyi bende de uyandırdığını söylemiş miydim sana? Onu görenin tiksinmemesi mümkün mü? Diye yanıtladı Enfield. Bu arada burasının Doktor Jekyll'in evinin arka tarafı olduğunu anlamadığım için kim bilir ne kadar enayi olduğumu düşünmüşsündür. Sonradan anladım tabii. Ama bir bakıma senin hatan sayesinde oldu bu. Demek anladın öyle mi? Dedi Utterson. Öyleyse avluya girip pencerelere bir bakabiliriz. Doğrusunu istersen zavallı Jekyll için kaygılıyım. Dışarı çıktığı zaman bile bir dostu ona eşlik etse iyi olur bence. Gün batımının ışığı gökyüzüne hala vuruyor olsa da çok serin, biraz da nemli olan avlu vakitsiz bir alacakaranlık altındaydı. Üç pencereden ortadaki yara çıktı. Utterson pencerenin hemen önünde dünyasından geçmiş bir mahpus bir umarsız bakışlarla hava almakta olan Doktor Jekyll'i gördü. "Hey Jekyll!" diye bağırdı. "Umarım daha iyisindir." "Canımdan bezdim Utterson," diye yanıtladı doktor bıkkın bir sesle. "Emin ol canımdan bezdim. Bereket versin uzun sürmeyecek." "Eve kapandın kaldın," dedi avukat. "Biraz çıkıp dolaşmalısın Bay Enfield ve benim gibi kan dolaşımını hızlandırmalısın. Hadi bakalım, al şapkanı da biraz yürüyelim." Doktor Jekyll göğüs geçirerek "Çok iyisin," dedi. "Ne kadar isterdim bilemezsin ama hayır olmaz. İmkanı yok, gelemem." "Yine de Utterson, seni gördüğüme gerçekten çok sevindim. Benim için büyük zevkti. Seni ve Bay Enfield'ı yukarı davet etmek isterdim. Ama inan içerisi hiç müsait değil." "Madem öyle," dedi avukat yumuşak bir sesle. "O zaman biz burada kalalım. Buradan konuşalım seninle." Doktor gülümseyerek "Ben de bunu önerecektim zaten," dedi. Ama daha sözünü tamamlamadan yüzünden birden silinen gülümseyişin yerine o denli dehşet ve umarsızlık dolu düşkün bir bakış aldı ki aşağıdaki beylerin yüreği yerinden oynadı. Gerçi o bakışı bir an için görebilmişlerdi. Çünkü pencere çabucak kapanıvermişti. Ama o bir an yetmiş de artmıştı bile. Utterson'la Enfield tek söz etmeden dönüp çıktılar avludan. Yine ağızlarını açmadan karşı kaldırıma geçtiler. Ancak pazar günü bile hayat kıpırtılarının eksik olmadığı yakındaki bir caddeye vardıklarında Bay Utterson dönüp arkadaşına baktı. İkisi de sapsarı kesilmişti. Dehşet içinde birbirlerine baka kaldılar. "Tanrı bizi bağışlasın. Tanrı bizi bağışlasın," dedi Bay Utterson. Bay Enfield da onu başıyla ciddi ciddi onaylamakla yetindi ve hiç sesini çıkarmadan yürümeye devam etti. Son gece. Bay Utterson bir akşam yemekten sonra şöminenin karşısına geçmişti ki Paul'ün kendisini ziyarete geldiğini görünce şaşkına döndü. "Hoppala Paul, sen buraya gelir miydin?" diye bağırdı. Sonra ona yeniden bir bakarak "Nedir canını sıkan?" diye ekledi. "Yoksa doktor hasta mı?" "Bay Utterson," dedi adam. "Bir terslik var." "Otursana, bir kadeh şarap iç," dedi avukat. "Acele etme, meseleyi olduğu gibi bir anlat bakalım." "Doktorun huylarını bilirsiniz efendim," diye yanıtladı Paul. "Kendini nasıl eve kapadığını. Şimdi yine özel odasına kapandı işte. Bu durum hiç hoşuma gitmiyor efendim. Hoşuma gidiyorsa ne olayım? Bay Utterson, korkuyorum efendim." "Bak ahbap," dedi avukat. "Açık seçik anlat işte. Neden korkuyorsun?" Paul soruyu inatla geçiştirerek "Neredeyse bir haftadır aklım başımdan gitti," diye karşılık verdi. "Artık dayanamayacağım." Adamcağızın haline bakılırsa söylediklerinin fazlası vardı. Eksiği yoktu. Perişan olmuştu. Kapıldığı korkuyu ilk dile getirdiği anı saymazsak avukatın yüzüne bir kez bile bakmamıştı. Şimdi bile ağzına değdirmediği şarap kadehi dizin üstünde oturmuş gözlerini yere dikmişti. "Dayanamıyorum artık," diye ineledi. "Tamam," dedi avukat. "Gördüğüm kadarıyla haklı bir nedenim var Paul. Belli ki yolunda gitmeyen bir şey var. Söyle bakalım nedir?" "Sanırım bir cinayet işlendi," dedi Paul boğuk bir sesle. "Cinayet mi?" diye haykırdı avukat. Çok korkmuştu. Ama duyacaklarının kendisini allak bullak edeceğinin de farkındaydı. "Ne cinayeti? Ne demek istiyorsun be adam?" Paul, "Söyleyemem efendim," diye yanıt verdi. "Ama isterseniz gelin benimle de kendi gözlerinizle görün." Bunun üzerine Bay Utterson hiç duraksamadan yerinden kalkıp şapkasıyla paltosunu aldı. Ama uşağın birden rahat bir nefes alıp yüzünün güldüğünü, dahası ağzına hiç değdirmediği şarabı elinden bıraktığı gibi ardından geldiğini de şaşkınlıkla fark etti. Fırtınalı, soğuk, mevsimine yakışan bir Mart gecesiydi. Soluk ay rüzgarla yatmış gibi sırt üstü uzanmıştı. Yarı saydam, ince keten bezini andıran bir bulut kümesi gökyüzünde süzülüyordu. Rüzgar konuşmayı zorlaştırıyor, insanın kanını yüzüne hücum ettiriyordu. Rüzgarla birlikte sokaklardan el etek çekilmiş gibiydi zaten. Bay Utterson, Londra'nın bu kesimini hiçbir zaman bu kadar tenha görmediğini düşündü. Oysa böyle olmasa ne kadar iyi olurdu. Hayatında hiçbir zaman insanları görmek ve onlara dokunmak için bu kadar güçlü bir istek duymamış olduğunu fark etti. Bir facianın eşiğinde olduğunu sezinleyerek perişan oluyor ama ne kadar uğraşırsa uğraşsın kafasından silip atamıyordu bu sezgiyi. Meydana vardıklarında ortalık rüzgar ve toz topraktan geçilmiyordu. Bahçedeki incecik ağaçlar parmaklık boyunca savrulup duruyordu. Yol boyunca bir iki adım öteden yürümüş olan Paul, kaldırımın ortasında durdu. Isırıcı soğuğa aldırmadan şapkasını çıkarıp kırmızı mendiliyle alnını sildi. Ama oraya kadar koşar adım yürümüş olmasına karşın, alnından sildiği koştururken biriken ter damlaları değil, yüreğine çöken bir acının yaşlarıydı. Beti benzi kireç gibi olmuştu. Kısık bir sesle kesik kesik konuşuyordu. "Eh geldik işte efendim," dedi. "Kötü bir şey olmasa bari. Tanrı'dan umut kesilmez." "Amin Paul," dedi avukat. Bunun üstüne uşak çok temkinli bir biçimde kapıyı vurdu. İçeriden kapının zinciri açıldı ve bir ses "Sen misin Paul?" diye sordu. "Sorun yok, tamamdır," dedi Paul. "Aç kapıyı." Salona girdiklerinde içerisi ışıl ışıldı. Ateş alazlanmıştı. Kadınla erkekli bütün hizmetkarlar şöminenin karşısında koyun sürüsü gibi birbirlerine sokulmuş, bekleşiyorlardı. Hizmetçi kız Bay Utterson'ı görür görmez sinirleri boşanarak ağlamaya başladı. Aşçı kadın ise "Çok şükür Bay Utterson'mış," diye bağırarak onu kucaklamak istercesine öne fırladı. "O da ne? Neler oluyor burada?" diye terslendi avukat. "Olacak şey değil. Bu ne münasebetsizlik? Beyiniz görse ne der?" "Çok korkuyorlar," dedi Paul. Ortalık sessizliğe büründü. Kimse konuşmuyordu. Bir tek hizmetçi kız artık bangır bangır ağlıyordu. Paul, sinirlerinin ne kadar alt üst olduğunu açığa vuran bir sertlikle "Kes sesini," dedi kıza. Gerçekten de kız ansızın feryadı basınca hepsi birden irkilerek dehşet içinde iç kapıya bakmışlardı. "Evet," diye devam etti uşak. Ayak işlerine bakan çocuğa dönerek. "Bana bir mum ver," dedi. "Bir an önce şu işin çaresine bakalım." Sonra da Bay Utterson'dan kendisini izlemesini rica edip arka bahçenin yolunu tuttu. "Şimdi efendim," dedi. "Lütfen elinizden geldiği kadar sessiz olun. Duyun ama duyulmayın istiyorum. Aman efendim, olur da sizden içeri girmenizi isterse sakın girmeyin." Bu hiç de hesapta olmayan kısıtlanma Bay Utterson'ın sinirini öyle bir yerinden oynattı ki az daha dengesini yitiriyordu. Ama yeniden cesaretini topladı ve uşağı laboratuvar binasından tahta sandıklar, şişeler, kullanılmayan bir sürü ıvır zıvırdan geçilmeyen ameliyathaneye, oradan da merdivenlerin başına kadar izledi. Paul, Bay Utterson'a kenara çekilip içeriye kulak vermesini işaret ettikten sonra mumu yere bırakıp olanca kararlılığını takınmaya çalışarak merdivenlerden çıktı. Özel odanın kırmızı çuhayla kaplı kapısını usulca vurdu. "Efendim, Bay Utterson sizi görmek ister," diye içeriye seslenirken avukata da kulak kesilmesi için bu kez daha vurgulu bir biçimde işaret etti. İçeriden sızlanırcasına bir yanıt geldi. "Söyle ona, kimseyi görecek halim yok." Paul adeta zafer kazanmışçasına "Teşekkür ederim efendim," dedi. Mumu yerden aldı. Bay Utterson'ı avludan geçirip ocağın yanmadığı, yerde böceklerin kum gibi kaynadığı büyük mutfağa aldı. Gözünü gözüne dikerek "Efendim," dedi Bay Utterson'a. "Sizce bu benim beyime sesi miydi?" "Epeyce değişmiş gibi," diye yanıtladı avukat bembeyaz kesilerek. Ama gözünü uşağın gözünden ayırmadan. "Değişmiş mi?" "Evet, ben de aynı kanındayım," dedi uşak. "20 yıldır bu adamın evindeyim. Sesini tanımaz mıyım?" "Yok efendim. Öldürüldü benim beyim. 8 gün önce. Tanrı'nın adına haykırdığını duyduğumuzda öldürüldü. Şu anda orada onun yerine kim var? Neden orada? Orasını yaradan bilir Bay Utterson." "Çok garip bir hikaye. Paul, akıllara durgunluk veren bir hikaye birader," dedi Bay Utterson parmağını ısırarak. "Diyelim senin dediğin gibi oldu. Diyelim Doktor Jekyll, tamam, öldürüldü. İyi de katil neden orada kalsın ki? İler tutar, yanı yok bunun. Akıl kârı değil." "Bay Utterson, doğrusu müşkülpesent bir insansınız. Ama yine de anlatayım," dedi Paul. "Bütün bir hafta boyunca o ya da o şey ya da özel odada yaşayan şey her neyse o sabahtan akşama kadar istediği gibi olmayan bir ilacın adına aykırıp durdu. Siparişlerini bir kağıda yazıp merdivenlere atmak gibi bir huyu var. Beyefendinin yani. Şu son bir haftadır başka bir şey görmedik. Siparişlerin yazılı olduğu kağıtlar, kapalı bir kapı ve kapının önüne bıraktığımız, kimse görmeden içeri alınan yemekler. İnanır mısınız efendim, her gün hatta günde 2-3 defa siparişler ve yakınmalar birbirini izledi. Şehirde toptan satış yapan eczacı kalmadı gitmediğim. O zıkkımı her getirişimde geri götürmemi bildiren bir başka kağıt alıyordum. Neymiş, ilaç yeterince katkısız değilmiş. Tabii biri de farklı bir firmaya yazılmış yeni bir sipariş. O ilaca her nedense fena halde ihtiyacı var efendim. Bayatırsın, o kağıtlardan bir tane var mı sende diye sordu. Paul elini cebine sokup buruşuk bir kağıt çıkardı. Avukat muma eğilerek kağıdı dikkatle inceledi. Şöyle yazıyordu. Doktor Jekyll, Sayın Bay Meve saygılarını sunar. Son gönderdikleri numunenin katkısız olmadığını, o sebeple de maksada hizmet etmeyeceğini beyan eder Doktor Jekyll, 18. Senesinde Sayın Bay M'den bu ilaçtan büyük miktarda satın alınmıştı. Şimdi kendilerinden eğer kaldıysa aynı kalitede ilacı bulmak için azami gayreti göstermesini ve kendisine en kısa zamanda göndermesini istirham eder. Fiyatın hiçbir ehemmiyeti yoktur. Bu ilaç Doktor J için hayati önem taşımaktadır. Mektup buraya kadar mesafeli bir dille kaleme alınmıştı. Ama burada üslup birden sapıtıyor, yazarın hissiyatı açığa vuruluyordu. Yalvarırım diye eklemiş Doktor Jekyll. Biraz olsun bul bana o eski ilaçtan. Bayatırsın tuhaf bir mektup dedikten sonra birden nasıl oldu açtın bu mektubu diye sordu. Mav'ın oradaki adam cin ifrit kesilmişti efendim. Kağıdı çöp sepetine atar gibi buruşturup suratıma fırlattı diye yanıtladı Paul. Bu kesinlikle doktorun el yazısı değil mi diye sorularını sürdürdü Bay Atırsın. Onun el yazısına benzettim dedi uşak yüzünü buruşturarak. Hemen ardından sesi değişerek ama el yazısının ne önemi var ki dedi. Gördüm ben onu. Gördün mü? Nasıl yani dedi Bay Atırsın. Gördüm işte dedi Paul. Şöyle oldu. Bahçeden ameliyathaneye girmiştim birden. Anlaşılan o ilaca ya da başka bir şeye bakınmak için gizlice dışarı çıkmıştı. Çünkü odanın kapısı açıktı. Ameliyathanenin öbür ucunda tahta sandıkların arasında bir şey arıyordu. Ben içeri girince kafasını kaldırıp baktı. Çığlık atar gibi tuhaf bir ses çıkardı. Hızla yukarı fırlayıp odaya girdi. Onu çok kısa görebildim ama tüylerim diken diken oldu. Efendim, o benim beyim idiyse yüzünde neden maske vardı o zaman? Benim beyimse neden bir sıçan gibi çığlık atıp kaçtı benden? Bunca zaman hizmet ettim ona. Hem sonra sustu ve eliyle yüzünü sıvazladı. Çok garip bir durum dedi Bayatırsın. Ama bir şeyler gün ışığına kavuşuyor galiba. Senin beyin, Paul, belli ki insana hem büyük acılar veren hem de değişime uğratan o hastalıklardan birine yakalanmış. Anladığım kadarıyla sesinin değişmesi, yüzündeki maske, dostlarından kaçması hep bu yüzden. Zavallıcığın bu illetten yakayı kurtarmak umuduyla o ilacın peşine düşmesi de bu yüzden. Umarım umudu boşa çıkmaz. Ben olup biteni böyle açıklıyorum. Çok acı, Paul, evet, düşünmesi bile dehşet verici. Ama her şey apaçık ortada, taşlar yerine oturuyor. Telaşa kapılmamızı gerektiren bir durum yok. Efendim, dedi uşak sapsarı kesilerek. O şey benim beyim değildi. Ben bunu bilirim, bunu söylerim. Benim efendim, çevresine şöyle bir bakıp fısıldayarak konuşmaya başladı. Uzun boylu, yakışıklı bir adamdır. Oysa o şey daha çok bir cüceye benziyordu. Atırsın, karşı çıkmaya kalktıysa da, ''Ah efendim'' diye bağırdı Paul. ''20 yıldan sonra beyefendiyi tanımayacak mıyım yani? Boyunun onu her Allah'ın sabahı gördüğüm o özel odanın kapısının neresine kadar geldiğini bilebilirim.'' ''Yok efendim, o maskeli yaratık asla Doktor Jekyll değildi. Kim bilir neydi ama asla Doktor Jekyll değildi. Ve bütün kalbimle inanıyorum ki bir cinayet işlendi.'' ''Paul'' diye yanıt verdi avukat. ''Madem sen böyle diyorsun, o zaman bu dediklerini kesinleştirmeyi de ben üstüme alıyorum.'' Efendini incitmeyi hiç istemesem de onun hala sağ olduğunu ispatlayan şu mektup kafamı karıştırmış olsa da o kapıdan zorla girmeyi görev bileceğim. Hay dilinize sağlık Bay Atırsın diye bağırdı uşak. Atırsın şimdi gelelim ikinci soruya diye sözünü sürdürdü. Kim yapacak bu işi? Uşaktan ne yani tabii ki siz ve ben efendim diye gözü pek bir yanıt geldi. İyi dedin diye karşılık verdi avukat. Neyle karşılaşırsak karşılaşalım senin başının belaya girmeyeceğinden emin olabilirsin. Paul, ameliyathanede bir balta var diye devam etti. Siz de mutfaktaki ocak demirini kapın bari. Avukat o hantal ve ağır aleti eline alıp şöyle bir tarttı. Farkında mısın Paul, dedi başını kaldırarak. Boyumuzdan büyük bir işe kalkışıyoruz. Öyle diyorsanız öyledir efendim, diye yanıtladı Paul. İyi, öyleyse ikimiz de açık yürekli olmalıyız, dedi avukat. İkimizin de kafamızdakileri yeterince kelimelere dökmüyoruz. Bana sorarsan söylenmedik bir şey kalmasın. Şu gördüğün maskeli adam var ya, teşhis edebildin mi onu? Efendim, doğrusu şimşek gibi kayboldu ortadan. Üstelik iki büklümdü. O yüzden teşhis ettim desem yalan olur, diye yanıt geldi uşaktan. Ama Bay Hyde mıydı diye soruyorsanız, evet sanırım oydu. Ne bileyim, Bay Hyde'le aynı boydaydı. Onun gibi ayağına çabuktu. Kaldı ki ondan başka kim laboratuvar kapısından girebilirdi ki? Cinayet saatinde anahtarın hala onda olduğunu da unutmayın efendim. Bu kadar da değil tabii. Bilmiyorum Bay Atırsın, Bay Hyde denen bu adamla hiç tanıştınız mı? Evet, dedi avukat. Bir seferinde konuştum onunla. Öyleyse bu beyde bir gariplik, insanı ürküten bir şey olduğunu hepimiz kadar siz de biliyorsunuzdur. Nasıl diyeyim bilmem ki efendim. Adamın kanını donduran bir şey var onda. Haklısın, dedi Bay Atırsın. Onu gördüğümde ben de seninkine benzer bir duyguya kapıldım. Eminim efendim, diye yanıtladı Paul. O maskeli, maymun kılıklı yaratığın ilaç şişelerinin arasından zıpladığı gibi hızla özel odaya daldığını görünce doğrusu soğuk terler döktüm. Ha, bunun bir kanıt olmadığının farkındayım, Bay Atırsın. O kadar da kör cahil değilim ama sezgileri de o kadar yabana atmamalı. Kitab-ı mukaddese el basarım, o yaratık Bay Hyde'dı. Tamam işte, dedi avukat. Zaten ben de bundan korkuyorum. Bu dostluktan bir kötülük doğacaktı. Korkarım doğdu da. Evet, sana bütün samimiyetimle inanıyorum. Ben de zavallı Harry'nin öldürüldüğüne, katilin de hala kurbanın odasından gizlendiğine inanıyorum. Öyleyse intikamımızı alalım derim. Bradshaw'u çağır. Evin ayak işlerine bakan çocuk hemen koşup geldi. Yüzü kireç gibiydi. Gergin görünüyordu. Toparla kendini Bradshaw, dedi avukat. Farkındayım, bu gerilimli ortam hepimizi fena etkiledi. Ama artık buna bir son vermeyi kafaya koyduk. Paul ve ben özel odaya zorla gireceğiz. Her şeyin yolunda olduğu ortaya çıkarsa ben suçu üstüme almaya hazırım. Ama büyük bir aksilikle karşılaşmamız ya da caninin arka kapıdan sıvışmaya kalkışması olasılığına karşı oğlanla birlikte elinize birer kalın sopa alıp köşeyi dönün. Laboratuvarın kapısını tutun. Yerinizi almanız için 10 dakikanız var. Bradshaw yola koyulurken avukat saatine baktı. Hadi bakalım Paul, iş başına, dedi. Ocak demirini koltuğunun altına aldı. Uşağın önüne düşerek avluya doğru ilerledi. Rüzgarın sürüklediği bulutlar ayı örtmüş, ortalık iyiden iyiye kararmıştı. Yürürlerken ellerindeki mumun alevi binanın derin boşluğunda dolanıp duran rüzgarla titriyordu. Ameliyathaneden içeri girdiklerinde oturup sessizce beklediler. Dört bir yandan Londra'nın uğultuları duyuluyordu. Hemen oracıkta ise sessizliği bozan, yalnızca özel odanın içinde bir aşağı bir yukarı yürüyüp duran birinin ayak sesleriydi. Sabahtan akşama kadar böyle yürüyor efendim, diye fısıldadı Paul. Tabii gecenin yarısından fazlası boyunca da. Ancak eczacıdan yeni bir numune gelince biraz olsun ara veriyor. Ne yaparsın, insanın vicdanı rahatsızsa başını yastığa rahat koyamaz. Ay efendim, bunun her adımında haince döktüğü kanın lekesi var. Yaklaşın biraz daha, yeniden kulak verin. Can kulağıyla dinleyin bayatırsın. Söyleyin bana, doktorun ayak sesleri mi bunlar? İçerideki hafif ve garip adımlarla yürüyordu. Sanki salına salına ve ağır ağır. Henry, Jekyll'in yerlere gıcırdatan güçlü adımlarına hiç benzemiyordu. Atırsın bir iç çektikten sonra ''Başka hiçbir şey yapmıyor mu bu?'' diye sordu. Paul başını salladı. ''Bir sefer'' dedi. ''Bir seferinde ağladığını duydum.'' Avukat dehşetle ürperdiğini hissederek ''Ağladığını mı duydun?'' dedi. ''Nasıl yani?'' ''Bir kadın gibi ya da çaresiz bir insan gibi ağlıyordu.'' dedi uşak. Yüreğim sızladı. Az daha ben de ağlayacaktım. Bradshaw'a tanıdıkları 10 dakikalık süre dolmak üzereydi. Paul samanları eşeleyip baltayı çıkardı. Mumu saldırıya geçerken önlerini görebilsinler diye en yakın masanın üstüne koymuşlardı. Nefeslerini tutup gecenin sessizliğinde bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı durmadan gidip gelen ayak seslerine yaklaştılar. Jekyll, diye haykırdı Utterson. Seni görmem gerekiyor. Biraz bekledi ama yanıt yoktu. Bak, dostça uyarıyorum seni. Meraktan çatlıyoruz. Seni görmek zorundayım. Ne pahasına olursa olsun göreceğim de. İster kendi rızanla, ister kaba kuvvetle. İçeriden bir ses, Utterson dedi. Yalvarırım acı bana. Aman diye bağırdı Utterson. Bu Jekyll'in sesi değil, Hyde'ın sesi. Kır kapıyı Paul. Paul baltayı indirince bina sarsıldı. Kırmızı çuhayla kaplı kapı kilidi ve menteşeleri zorladı. Özel odadan ürkmüş bir hayvanın çığlığından farksız acı bir feryat geldi. Balta bir kez daha kalkıp indiğinde kapı aynası çatırdadı. Kapının kasası yerinden oynadı. Balta dört kez daha kalkıp indi. Kapı çok sağlam bir tahtadan yapılmış, kusursuz bir işçilikle donatılmıştı. O yüzden kilit ancak beşinci darbede yuvasından çıktı ve yıkıntıya dönen kapı odanın içindeki halının üstüne yıkıldı. Kendi gürültüleri ve ardından gelen suskunluktan ürken baskıncılar bir an geri durup içeriye göz attılar. Lambanın dingin ışığıyla aydınlanan özel oda gözlerinin önündeydi. Şömine çıtır çıtır yanıyor, çaydanlık incecikten ötüyordu. Bir iki çekmece açıktı, kağıtlar çalışma masasının üstünde düzgünce duruyor, şöminenin yakınında çay takımı hazır bekliyordu. Bundan daha sakin bir oda olamaz derdiniz. Hani kimyasal maddelerle dolu cam kavanozları da görmeseniz, o gece Londra'nın en sıradan odasının burası olduğunu söyleyebilirdiniz. Odanın tam ortasında acı içinde iki büklüm olmuş, hala kıpırdanan bir adamın bedeni vardı. Ayaklarının ucuna basarak yaklaşıp adamı sırtüstü çevirince Edward Hyde'ın yüzüyle karşı karşıya geldiler. Üzerinde kendisine çok bol gelen, doktorun cüssesine uyabilecek giysiler vardı. Yüzünde hala hayat belirtisi gibi görünen kıpırtılar görülse de canı çoktan çekilmişti. Utterson elinde kırılmış küçük ilaç şişesinden ve havaya yayılmış keskin siyanür kokusundan canına kıymış birinin cesediyle karşı karşıya olduğunu anladı. Kurtarmakta da cezalandırmakta da çok geç kaldık dedi sert bir sesle. Hyde kendi hesabını kendi görmüş. Şimdi bize efendinin cesedini bulmak kalıyor. Binanın çok büyük bir bölümü, zemin katı neredeyse tümünü kaplayan ve tavandan aydınlatılmış olan ameliyathane ile öbür uçta üst katı oluşturan ve avluya bakan özel odadan meydana geliyordu. Ameliyathane bir koridorla ara sokağa açılan kapıya bağlanıyordu. Bu durumda özel odada ikinci bir merdivenle dışarıya açılmış oluyordu. Bir de birkaç karanlık dolap ile geniş bir kiler vardı. Buraları da karış karış aramaya kalktılarsa da dolaplara şöyle bir göz atmak yetti. Çünkü hepsi de bomboştu. Kapaklarından dökülen toz topraktan uzun süredir açılmadıkları anlaşılıyordu. Kiler ise çoğu Jekyll'den önce orada oturmuş olan cerrahtan kalma, kullanılmayan eşyalar ve ıvır zıvırla doluydu. Ama daha kilerin kapısını açar açmaz, yıllardır girişi kapatan kocaman örümcek ağı tepelerine inince daha fazla araştırmalarının ne kadar gereksiz olduğunu anlayıverdiler. Henry Jekyll'in ölüsünden de dirisinden de en küçük bir iz yoktu. Paul koridordaki döşeme taşlarını ayağıyla vurdu. Çıkan sese kulak kesilerek ''Buraya gömülmüş olmalı'' dedi. Utterson ''Kaçmış da olabilir'' dedi ve dönüp ara sokaktaki kapıyı incelemeye koyuldu. Kapı kilitliydi. Hemen oracıkta döşeme taşlarının üstünde çoktan paslanmış olan anahtarı buldular. Avukat anahtara bakarak ''Bu pek kullanılır gibi görünmüyor'' dedi. ''Ne diyorsunuz efendim?'' diye sesini yükseltti Paul. ''Görmüyor musunuz? Kırılmış. Sanki adamın biri üstünde tepinmiş.'' Evet diye sürdürdü Utterson. Kırılan yerleri de paslı. Birden korkuyla birbirlerine baktılar. Bu işi hiç aklıma almadı Paul dedi avukat. Hadi odaya geri dönelim. Merdivenleri hiç konuşmadan çıktılar ve cesede ikide bir hala dehşetle bakarak odayı iyicene incelemeye başladılar. Masalardan birinde kimyasal bir işlemden izler vardı. Porselen kaplara ölçülü miktarlarda beyaz tuz serpilmişti. Bahtsız adamın yapmakta olduğu bir deney yarım kalmıştı sanki. Paul, bu onu her zaman getirdiğim ilacın aynısı derken bile çaydanlık onları irkiten bir sesle hala fokur diyordu. Kendilerini şöminenin başında buldular. Ateşin yanına çekilmiş rahat bir koltuğun yanı başında çay takımları hazır bekliyordu. Fincana şeker bile atılmıştı. Bir rafta çeşitli kitaplar diziliydi. Bir kitapta çay takımlarının yanında açık duruyordu. Utterson, Jekyll'in pek çok kez büyük bir övgüyle sözünü ettiği bu din kitabının sayfa kenarlarına kendi el yazısıyla akıllara durgunluk veren sövgüler yazmış olduğunu görünce şaşkınlığa uğradı. Daha sonra odayı yeniden gözden geçirmeye koyulduklarında karşılarındaki boy aynasının derinliklerine dehşetle bakmaktan alıkoyamadılar kendilerine. Ama ayna öyle bir döndürülmüştü ki onlara yalnızca tavanda oynaşan kızıl ışıltıları, Şöminede yanan ateşin dolapların camlarında yinelenip duran parıltılarını ve eğilmiş bakan kendi soluk ve korku dolu yüzlerini gösteriyordu. Paul, bu ayna bazı garip şeyler görmüş olmalı diye fısıldadı. Avukat aynı ses tonuyla, gördükleri kendinden daha garip olmasa gerek diye karşılık verdi. Çünkü bu ayna Jekyll'in. Derken ürkerek durakladı ama hemen sonra toparlanarak, bu ayna Jekyll'in ne işine yaramış olabilir ki dedi. Doğru söze ne denir dedi Paul. Daha sonra çalışma masasına yöneldiler. Masada özenle istiflenmiş kağıtların en üstünde büyük bir zarf duruyordu ve üzerinde doktorun el yazısıyla Bay Utterson'ın adı okunuyordu. Avukat zarfın mührünü kırıp açınca yere çeşitli belgeler döküldü. İlki avukatın 6 ay önce geri çevirdiğindekiyle aynı garip maddelerin yer aldığı, ölüm halinde vasiyet, ortadan kaybolma durumunda da bağış senedi yerine geçecek bir vasiyetnameydi. Ama avukat Edward Hyde adının yerinde Gabriel John Utterson adını okuyunca tarifsiz bir şaşkınlığa uğradı. İlkin Paul'a, ardından elindeki kağıda, sonra da caninin halının üstünde yatan cesedine baktı. Baygınlık geçireceğim şimdi dedi. Kaç gündür Hyde'ın elinin altındaydı. Ben de zerre kadar haz etmezdi. Adının vasiyetnameden çıkarıldığını görünce öfkeden kudurmuş olmalı. Ama yine de belgeyi ortadan kaldırmamış. Öteki kağıdı aldı. Doktorun el yazısıyla yazılmış kısa bir nottu bu. Üstelik tarih de atılmıştı. Ah Paul diye bağırdı avukat. Jekyll bugün sağmış hem de buradaymış. Bu kadar kısa bir zamanda icabına bakılmış olamaz. Hala hayatta olmalı, kaçmış olmalı. Ama neden kaçtı acaba? Nasıl kaçtı? Hem bu durumda bunu bir intihar olarak açıklamayı göze alabilir miyiz? Yok, temkinli olmalıyız. Efendini büyük bir felaketin kucağına atmamızdan korkarım. Neden okumuyorsunuz efendim? Dedi Paul. Avukat kaygılı bir sesle, korkuyorum da ondan diye yanıtladı. Umarım korkum yersizdir, dedikten sonra kağıdı gözlerine yaklaştırıp okumaya başladı. Sevgili Utterson, bu not eline geçtiğinde ben şimdiden bilmediğim nedenlerle ortadan kaybolmuş olacağım. Ama içgüdülerim ve içinde bulunduğum tarifi imkansız durumun bütün şartları artık sonumun kesin ve de yakın olduğunu gösteriyor. Öyleyse önce Lanyan'ın senin ellerine teslim edeceği konusunda beni uyardığı açıklamasını oku. Sonra da daha fazlasını öğrenmek istiyorsan itiraflarımı aç oku. Naçiz ve bahtı kara dostun Henry Jekyll. Üçüncü bir belge daha mı vardı diye sordu hatırsın. Paul, buyurun efendim diyerek birkaç yerinden mühürlenmiş şişkin bir paketi Utterson'a verdi. Avukat paketi cebine koydu. Ben olsam bundan kimseye söz etmezdim. Efendin kaçmış ya da ölmüşse hiç değilse onun saygın adını korumuş oluruz. Ama saat 10 oldu. Eve gidip bu belgeleri sakin sakin okumam gerekiyor. Gece yarısından önce burada olurum. O zaman polise haber veririz. Ameliyathanenin kapısını arkalarından kilitleyip çıktılar. Hizmetkarlar salonda şöminenin başında bekleşe dursunlar. Utterson bu sır perdesini kaldıracak iki yazıyı okumak üzere ofisine doğru yorgun argın yola koyuldu. Doktor Lanyon'un açıklaması. Ocak ayının 9'unda yani 4 gün önce akşam postasından taatütlü bir mektup geldi. Üstündeki adres meslektaşım ve eski okul arkadaşım Henry Jekyll'in el yazısıyla yazılmıştı. Yazışmak gibi bir adetimiz hiç olmadığından çok şaşırdım. Bir gece önce onunla görüşmüş, hatta yemek de yemiştim. Ama görüşmemiz sırasında bu kadar mesafeli bir yazışmayı gerektirecek bir şey konuştuğumuzu hatırlamıyordum. Yazdıkları şaşkınlığımı bir kat daha arttırdı. Çünkü mektup şöyleydi. 18, 10 Aralık 18. Sevgili Lanyon, sen benim en eski dostlarımdan birisin. Bilimsel konularda zaman zaman ters düşmüş olsak da en azından ben kendi payıma bugüne kadar muhabbetimizde bir eksilme olduğunu hatırlamıyorum. Bana hayatım, onurum, akıl sağlığım sana bağlı şekilde sen, sana yardım etmek için neler vermezdim. Bütün bir servetim bile feda ederdim. Lanyon, şimdi hayatım, onurum, akıl sağlığım senin merhametine kalmış. Bu gece beni yüzüstü bırakırsan mahvoldum demektir. Böyle bir girizgâhtan sonra senden şerefsizce bir istekte bulunacağımı düşünebilirsin. Karar senin. Bu akşamki bütün işlerini ertelemeni istiyorum. Evet, hastalanıp yatağa düşmüş bir imparatora çağrılsam bile, senin araban kapının önünde değilse bir araba çağırmanı, yazdıklarımı unutursan diye bu mektubu da alıp doğruca evime gelmeni istiyorum. Uşağın Paul gerekli emirleri aldı. Bir çilingirle birlikte seni bekliyor olacak. Özel odamın kapısını zorlayıp açacaksınız. Ama sen içeriye yalnız girecek, sol tarafta duran camlı dolabı, kilitli ise kilidini kırarak açacaksın. Üstten dördüncü ya da alttan üçüncü çekmeceyi, içinde ne varsa olduğu gibi çekip alacaksın. Aklım başımda olmadığı için sana yanlış bilgi vermekten çekiniyorum. Ama yanlış bilgi vermiş olsam da sen içindekilere bakarak doğru çekmecenin hangisi olduğunu anlayabilirsin. İçinde toz ilaçlar, küçük bir ilaç şişesi, bir de defter olacak. Yalvarırım, o çekmeceyi içindekilerle birlikte al. Cavendish meydanına götür. Bana yapacağın iyiliğin ilk bölümü burada tamamlanıyor. Gelelim ikinci bölüme. Bu mektup eline geçer geçmez yola koyulursan gece yarısından çok önce dönmüş olacaksın. Ama yalnızca önlenemeyecek ve de öngörülemeyecek bir engel çıkmasından korktuğum için değil, aynı zamanda bundan sonraki işin hizmetkarlarının uykuda oldukları bir saatte yapılmasını tercih ettiğim için de sana bir zaman payı tanıyacağım. Diyeceğim o ki, senden gece yarısı muayenehanende yalnız olmanı, gelip benim adımı verecek kişiyi içeriye senin almanı ve benim özel odamdan alıp getirdiğin çekmeceyi o kişiye teslim etmeni istiyorum. İşte o zaman üzerine düşeni yapmış ve minnettarlığımı kazanmış olacaksın. 5 dakika sonra da eğer hala bir açıklama istemekte ısrarlıysan, bütün bu düzenlemelerin hayati bir önem taşıdığını anlamış olacaksın. Ama sana saçma gelseler de bu dediklerimden birini bile ihmal edecek olursan, ölümünün ya da aklımı oynatmamın vicdani yükü altında kalabilirsin. Bu ricamı ciddiye almazlık etmeyeceğinden emin olsam da, böyle bir ihtimalin düşüncesi karşısında bile yüreğim eziliyor, ellerim titriyor. Gecenin bu saatinde, garip bir yerde, akla havsalaya sığmaz bir ıstırabın karanlığa boğulmuş biri olarak düşün beni. Ama bana hiç gecikmeden yardım edecek olursan, dertlerimin anlatılıp unutulmuş bir hikaye gibi uçup gideceğini çok iyi bildiğimi de unutma. Yardımını esirgeme sevgili Lanyon. Kurtar beni. Dostun, Henry Jekyll. Not: Bu mektubu tam mühürlüyordum ki yüreğime bir başka korku düştü. Postane beni yarı yolda bırakabilir ve bu mektup yarın sabaha kadar eline geçmeyebilir. Böyle olduğu takdirde, sevgili Lanyon, senin istediğimi gün içinde senin için ne zaman uygunsa o zaman yap. Benden gelecek kişiyi de yine gece yarısı bekle. Tabii artık çok geç de olabilir. O gece hiçbir olay olmazsa, anla ki Henry Jekyll'i bir daha göremeyeceksin. Bu mektubu okuyunca meslektaşımın aklını kaçırdığından emin oldum. Ama bu en küçük bir kuşkuya yer bırakmayacak biçimde kanıtlanmadıkça istediklerini yapmak zorundaydım. Onun ipe sapa gelmez isteklerini anlayamadığım için önemli kavrayacak durumda da değildim. Gel gör ki bu kadar büyük bir ciddiyetle kaleme alınmış istekleri bir tarafa bırakmak da ağır bir sorumsuzluk olacaktı. O yüzden masadan kalktım, bir faytona atlayıp Jekyll'in evinin yolunu tuttum. Uşak beni bekliyordu. O da aynı postadan talimatlar içeren bir mektup almış, derhal bir çilingirle bir marangoz çarpmıştı. Biz daha konuşuyorduk ki ikisi de geldi. Hep birlikte Doktor Denman'ın, Jekyll'in özel odasına kolayca geçilen eski ameliyathanesine girdik. Özel odanın kapısı çok sağlam. Kilit de pek dayanıklıydı. Marangoz, eğer zor kullanılacaksa büyük sorun çıkacağını, kapıyı kırmak zorunda kalacağını söylemeden edemedi. Çilingir de çaresizliğe kapılmak üzereydi. Ama marifetli bir adamdı Çilingir. 2 saat uğraşıldıktan sonra kapı açıldı. Üstünde E harfi bulunan dolabın kilidi açılınca çekmeceyi çekip çıkardım. İçine saman doldurdum ve bir beze sardım. Yanıma alıp Cavendish meydanına geri döndüm. Evde çekmecenin içindekileri incelemeye başladım. Toz ilaçlar bir eczacı hassaslığıyla olmasa da özenle hazırlanmıştı. Jekyll tarafından özel olarak hazırlandıkları belliydi. Poşetlerden birini açıp baktım. Bana beyaz toz kristalleri gibi göründü. Daha sonra göz attığım küçük ilaç şişesi insanın burnunun direğini kıracak kadar keskin kokulu, kan kırmızı bir sıvıyla doluydu. Yarısına kadar. Bana içinde fosfor ve uçucu eter varmış gibi geldi. Başka neler bulunduğu konusunda bir tahmin yürütemedim. Defter sıradan bir okul defteriydi ve içinde bir dizi tarih dışında pek bir şey yoktu. Tarihler ise uzun yılları kapsayan bir dönemi içeriyor ama kayıtlar bir yıla yakın bir süre önce birden kesiliyordu. Zaman zaman bu tarihlerin yanına genellikle tek bir sözcüğü geçmeyen kısa notlar düşülmüştü. Defterdeki birkaç yüz kaydın altı kadarında çift sözcüğü geçiyordu. Listenin çok başlarında bir yerde ise sonu ünlem işaretleriyle dolu tam bir başarısızlık yazılmıştı. Meraktan çatlasam da bütün bunlardan kesin bir sonuç çıkaramıyordum. İçinde tentür bulunan küçük bir ilaç şişesi, bir poşet tuz ve elle tutulur hiçbir sonuca varmamış bir dizi deneyin kayıtları duruyordu önümde. Bütün bunların benim evimde bulunması, delif şek meslektaşımın onurunu, akıl sağlığını ya da hayatını nasıl etkileyebilirdi ki? Bu ulak neden başka bir yere gitmiyordu da bana geliyordu? Diyelim başka bir yere gitmesi sakıncalıydı. Peki benimle neden gizlice buluşması gerekiyordu? Bunlara kafa yordukça bir beyin hastalığı vakasıyla karşı karşıya bulunduğum kanısına vardım ve hizmetkarlarımı yatmaya gönderdiğimden olur da kendimi savunmam gerekir diye eski bir altı patları doldurup yanıma aldım. Londra'da saatler 12'yi çalmıştı ki kapının tokmağı usulca vuruldu. Gidip kapıyı açtığımda evin girişindeki sütunları siperlenmiş ufak tefek bir adamla karşılaştım. Doktor Jekyll'den mi geliyorsunuz diye sordum. Başıyla belli belirsiz onayladı. Buyur ettiğimde ise başını çevirip karanlık meydana keskin bir bakış fırlattıktan sonra içeri girdi. Yakınlarda bir polis elinde sürgüsü açık feneri ilerliyordu. Ziyaretçimin polisi görünce irkilip kendini alelacele içeri attığı gözümden kaçmadı. Bütün bu ayrıntılar doğrusu beni fazlasıyla tedirgin etti. Onun ardından aydınlık muayenehaneye doğru yürürken elimi silahımdan ayırmadım. Orada artık en sonunda onu açık seçik görebilme fırsatı buldum. Şurası kesin ki onu daha önce hiç görmemiştim. Dediğim gibi ufak tefekti. Ayrıca yüzündeki iğrenç ifade, çeviklikle çelimsizliğin bedenindeki o akıl almaz bileşimi beni şaşkına çevirmişti. Ve son olarak o kadar yakında olmasının insana verdiği garip tedirginlik de daha az şaşırtıcı sayılmazdı. Sanki aniden ölmeden önceki o ürperti ve titremelere yakalanmıştı ve belirgin bir biçimde nabzı zayıflıyordu. O zaman bunu onun özel durumundan kaynaklanan, kişisel bir nefrete bağlamış, belirtilerin bu kadar belirgin olmasına şaşırmakla kalmıştım. Ama o zamandan bu yana bunun nedeninin insan doğasının çok daha derinlerinde yattığı ve nefretten daha derin bir dayanağı olması gerektiği kanısına vardığımı söyleyebilirim. Bu adamın kılık kıyafeti sıradan birini gülünç kılacak tarzdaydı. Giysileri pahalı ve sade bir kumaştan dikilmiş olsa da neresinden bakarsan bak üstüne çok bol geliyordu. Uzun gelen pantolonunun paçaları yere değmesin diye kıvrılmış, ceketinin beli kalçalarına sarkmış, yakaları omuzlarına kadar yayılmıştı. Belki tuhaf gelecek ama kıyafetindeki bu şapşallığın bana hiç de gülünç gelmediğini söylemeliyim. Aksine karşımdaki yaratığın özünde olağan dışı ve karanlık bir şey olduğundan kıyafetindeki uyumsuzluk bende uyanan izlenimle uyuşuyor, hatta onu daha da pekiştiriyordu. Öyle ki adamın yaratılışı ve karakterine duyduğum ilgiye, nereden geldiğine, hayatına, akıbetinin ne olacağına, toplumdaki konumuna duyduğum merak da eklenmişti. Bu gözlemlerin yazılması epeyce yer tuttuysa da edinilmeleri birkaç saniye aldı. Konuğumun gerçekten de heyecandan eli ayağı titriyordu. ''Sen de mi?'' diye bağırdı. ''Sen de mi?'' O kadar büyük bir telaş içindeydi ki beni kolumdan tutup sarsmaya bile kalktı. Elini ittim ama dokunmadığım anda içimde buz gibi bir ürperti hissetmiştim. ''Bakın efendim'' dedim. ''Henüz sizinle tanışma şerefine nail olmadığımı unutuyorsunuz. Oturun lütfen.'' Ve onun da oturması için gecenin ilerlemiş saatini kafamı yiyip bitiren onca şeyin ve konuğumun uyandırdığı dehşetin el verdiği ölçüde karşımda sıradan bir hastam varmış gibi yaparak her zamanki koltuğuma oturdum. Adam kibarca ''Çok özür dilerim Doktor Lanyon'' diye yanıtladı. ''Yerden göğe kadar haklısınız. Sabırsızlığım nezaketimi sekteye uğrattı. Buraya meslektaşınız Doktor Henry Jekyll'in isteği üzerine fazla sürmeyecek bir iş için geldim. Yanılmıyorsam...'' Durdu. Elini boğazına götürdü. Kendini toparlamış olmakla birlikte histeri ataklarıyla boğuştuğunu görebiliyordum. Yanılmıyorsam bir çekmece... Ama o anda konuğumun duraksamasına, belki biraz da artan merakıma dayanamadım. ''Şurada efendim'' dedim, masanın arkasında, hala bez örtülü olarak yerde duran çekmeceyi göstererek. Çekmeceye doğru atılacak olduysa da durdu. Elini kalbine götürdü. Çenelerindeki kasılmasıyla dişlerinin gıcırdadığını duyabiliyordum. Suratı öyle korkunçlaşmıştı ki ölecek ya da aklını kaçıracak diye telaşlandım. ''Toparlayın kendinizi'' dedim. Bana ürkünç bir gülümseyişle baktıktan sonra sanki çaresiz kalıp da karar vermiş gibi bezi çekip aldı. Çekmecedekileri görür görmez büyük bir rahatlamayla boğazında öyle bir hıçkırık düğümlendi ki oturduğum yerde dondum kaldım. Hemen ardından da son derece dizginlenmiş bir sesle ''Ölçü kabın var mı?'' diye sordu. Yerimden güçlükle kalkıp istediği şeyi verdim. Gülümseyerek başıyla teşekkür etti. Kırmızı tentürden birkaç damla koyup tozlardan birini ekledi. İlk başta kırmızımsı bir renk alan karışım, kristaller eridikçe parlaklaşmaya, işitilebilir bir sesle köpürmeye ve dumanlar çıkarmaya başladı. O anda köpürme birden durdu ve bileşim koyu mora çaldı. Sonra rengi yeniden solarak yavaş yavaş soluk yeşile döndü. Bu değişimleri gözünü kırpmadan izlemiş olan konuğum gülümseyerek kabı masaya bıraktı. Sonra bana dönüp sorgulayan gözlerle baktı. "Şimdi sadede gelelim," dedi. "Aklını mı kullanacaksın yoksa merakının rüzgarına mı kapılacaksın? Lafı daha fazla uzatmadan bu kabı alıp evinden çıkıp gitmene izin mi vereceksin? Yoksa merakının açgözlülüğüne boyun mu eğeceksin? Düşünmeden cevap verme. Çünkü sen ne dersen o olacak. İlkine karar verirsen senin için hiçbir şey değişmeyecek. Ne daha zengin olacaksın ne de daha akıllı. Canından bezmiş bir adama yardım etmek bir ruh zenginliği sayılmıyorsa elbet. Yok, öbürünü seçersen bu odada tam şu anda yepyeni bir bilgi alemi, şöhret ve kudretin yepyeni yolları serilecek önüne. Şeytanın inançsızlığını bile yaya bırakacak bir mucize karşısında apışıp kalacaksın." "Efendim," dedim. Hiç de öyle olmadığım halde soğukkanlı görünmeye çalışarak. "Bilmece gibi konuşuyorsunuz. Söylediklerinize zerre kadar inanmadığıma şaşıracağınızı pek sanmıyorum. Ama işin sonunu görmeden size nedensiz yere yardım etmekte fazla ileri gittim belki de." "Güzel," diye yanıtladı konuğum. "Ettiğin yemini unutma Lanyon. Az sonra göreceklerin mesleğimizin sırrı olarak kalacak. Şimdi sen ki bunca zamandır en sığ ve maddeci görüşlere sadık kaldın. Sen ki deney üstü tıbbın yararlarını reddettin. Sen ki üstatlarını alaya aldın. Seyreyle de gör bakalım." Cam kabı dudaklarına götürüp bir dikişte içti. Bir çığlık geldi. Sendeledi, tökezlendi, uzanıp masaya yapıştı. Gözleri belermişti. Ağzını aralamış güçlükle nefes alıyordu. Ona bakarken bir değişiklik olduğunu fark ettim. Yüzü birden kapkara kesildi. Yüz hatları eriyip değişiyor gibiydi. Ansızın yerimden fırlayıp sırtımı duvara yasladım. O mucizeden korunmak için kolumu kaldırıp sindim. Yüreğim ağzıma gelmişti. "Aman Tanrım," diye haykırdım. "Aman Tanrım, aman Tanrım." Karşımda benzi kül olmuş, dermanı kesilmiş, kendinden geçmiş ve ölümden dönmüş biri gibi el yordamıyla ilerleyen Henry Jekyll duruyordu. Sonraki bir saat süresince bana neler anlattığını kafamı toparlayıp yazamıyorum. Gördüklerim de, işittiklerim de ruhumu karartmaya yetti. Şimdi o görüntü gözümün önünden kaybolmuşken kendi kendime gördüklerime inanıp inanmadığımı soruyorum ve verecek cevap bulamıyorum. Hayatım allak bullak oldu. Gözüme uyku girmiyor. Her gün sabahtan akşama kadar o amansız dehşetle yaşıyorum. Bana öyle geliyor ki artık günlerim sayılı. Ölecekmişim gibi bir his var içimde. Gel gör ki hala kuşkuda olduğum için gözüm arkada gideceğim. O adamın pişmanlık gözyaşları dökerek de olsa gözlerimin önüne serdiği alçaklığı aklıma getirmek bile yüreğime dehşet salıyor. Tek bir şey diyeceğim. Atırsın ve o da yetip de artacak bile. O gece evime sürünerek giren yaratık, bizzat Jekyll'in itirafına göre Hyde diye bilinen ve ülkenin dört bir yanında Kerav'ın katili olarak aranan adamdı. Hasty Lanyon. Henry Jekyll'in vaka ile ilgili tekmil açıklaması. 18 yılında servet sahibi bir ailenin çocuğu ve üstün yetenekler bahşedilmiş bir insan olarak dünyaya geldim. Doğuştan çalışkanlığa yatkındım. Ahbaplarım arasındaki bilge ve iyi yürekli insanların bana saygı göstermelerine bayılırdım. O yüzden tahmin edilebileceği gibi onurlu ve seçkin bir gelecek için her türlü güvencem vardı. En büyük kusurum ise yaratılışımdaki pek çoklarını hoşnut edebilecek eli avuca sığmaz uçarılığı, benim ister istemez başımı dik tutmak ve halkın karşısında herkesten daha ciddi bir yüz ifadesi takınmak zorunda oluşumla uzlaştırmakta güçlük çekmemdi. O yüzden sonunda zevk aldığı şeyleri gizleyen bir insan olup çıktım. Külahımı önüme koyup düşünebildiğim bir yaşa gelip de çevreme şöyle bir bakmaya, bu dünyada nereden nereye geldiğimi enine boyuna tartmaya başladığımda ise çoktan iki yönlü bir hayatın pençesine düşmüş bulunuyordum. Benim suçluluk duyduğum bu aykırılıklar için pek çokları neler vermezdi. Ama yöneldiğim yüce amaçlar yüzünden onları neredeyse marazi bir utanç duygusuyla gizledim. Böylece beni ben yapan, kusurlarımın azalması değil, tutkularımın dayatıcılığı oldu. Bu da insanın iki yönlü doğasını bölen ve birleştiren iyilik ve kötülük dünyalarının bende insanların çoğundakinden de derin bir uçurum açmasına neden oldu. Bu durumda dinin köklerinde yatan ve endişenin en bereketli kaynaklarından biri olan hayatın bu katı yasasına aklımı taktım ve bunun üstüne derin derin düşünmeye yöneldim. İkiyüzlülük içime işlemiş olsa da asla bir sahtekar değildim. Her iki yüzüm de yapmacıksızdı. Gündüz gözüyle öğrenip ufkumu genişletmeye ya da üzüntü ve acılarımdan kurtulmaya çabalarken ne denli kendimsem, zincirlerimden boşanıp utanca batarken de o ölçüde kendimdim. Sonunda tümüyle mistik ve deney üstü olana yönelen bilimsel çalışmalarım, ruhumla bedenim arasında sürüp giden bu savaşın ayırdına varmama güçlü bir ışık tuttu. Her geçen gün, kısmen keşfettiğim zihnimin hem ahlaki hem de düşünsel yönleriyle feci bir enkaza dönüşmeye mahkum olduğum gerçeğine giderek biraz daha yaklaştım. Aslında insanoğlunun bir değil iki benliği vardı. İki diyorsam bilgilerim şimdilik ancak bu kadarına yettiği için. Benden sonrakiler bu alanda daha da ileri gidecekler. Ben insanoğlunun önünde sonunda türlü türlü birbiriyle bağdaşmaz, birbirinden bağımsız benlikler bütünüyle bilineceğini tahmin etme cüretinde bulunuyorum. Ben kendi payıma hayatın doğasından yola çıkarak hiç şaşmadan bir yönde, tek bir yönde ilerledim. Ahlaki yanım ve kendimde insanın derinlerinde yer etmiş ikili yaratılışı tanımayı öğrendim. Bilinç dünyamda çarpışan ikili yaratılıştan biri ya da öbürü olduğum rahatlıkla söylenebilirse de bunun ancak tümüyle her ikisi de olduğum için söylenebileceğini anladım. Daha ilk başta hatta bilimsel keşiflerimin seyri böyle bir mucizenin mümkün olduğunu bütün çıplaklığıyla ortaya koymaya başlamadan bile önce bu iki öğeyi birbirinden ayırma düşüncesinin hazzını harikulade bir hayal gibi yaşamayı öğrenmiştim. Her biri ayrı kimliklerde barınabilse diyordum kendi kendime. O zaman hayat katlanılmaz olmaktan çıkabilir. Vicdansız olanı dürüst ikizinin arzuları ve vicdan azabından kurtularak bildiği okuyabilir. Vicdanlı olanı da haz duyduğu iyi şeylerle uğraşarak ve yabancısı olduğu bu kötülük yüzünden artık utanca ve pişmanlığa boğulmadan kendi yolunda kararlılık ve güvenle dimdik yürüyebilir. Bu iki uzlaşmazın birbirine bağlanmış olması, bu uyuşmaz ikizlerin bilincin acılar içindeki döl yatağında durmadan savaşıyor olmaları, insanlığın tepesine çökmüş bir lanetti. Peki bunlar birbirlerinden nasıl ayrılacaklardı? Bütün bunları aklımdan geçiriyordum ki, daha önce de dediğim gibi laboratuvar masasından vuran bir ışık konuyu aydınlatmaya başladı. Sırtımıza geçirilmiş olan bu görünürde çok somut bedenin ürkütücü tinselliği, esrarlı kalımsızlığını bugüne kadar açıklanmış olandan daha derin bir biçimde algılamaya başladım. Koca bir çadırı havaya savurabilecek bir rüzgar kadar güçlü etkenlerin o bedensel giysiyi sarsıp sürükleyebileceğini gördüm. İtirafımın bu bilimsel yanına iki sağlam nedenden ötürü derinliğine girmeyeceğim. İlk neden insanoğlunun hayatımızın o korkunç yazgısı ve ağır yükünü sonsuza kadar omuzlarında taşımak zorunda olduğunu, bunu sırtımızdan atmaya kalktığımızda da bize daha da yabancı, daha da korkunç bir baskıyla geri döndüğünü öğrenmiş olmam. İkincisi, bu anlattıklarımdan ne yazık ki çok açık bir biçimde anlaşılacağı gibi keşiflerimin tamamlanmamış olması. Ancak şu kadarını söyleyeyim ki yalnızca ruhumu oluşturan belirli güçlerin gizemi ve görkemi açısından kendi bedenimin ayırdına varmakla kalmadım. Aynı zamanda o güçlerin egemenliğine son verecek ve ruhumun düşkün yanlarının bir dışa vurumu olduğu ve damgasını taşıdığı için bana hiç de yabancı olmayan ikinci bir beden ve suret sağlayacak bir ilaç hazırlamayı başardım. Bu kuramımı uygulamaya geçirmekte çok duraksadım. Hayatımı tehlikeye attığımı iyi biliyordum. Çünkü kimliğimizin can evini bu kadar güçlü bir biçimde denetimi altına alıp sarsabilen bir ilaç, en küçük bir doz aşımı ya da en ufak bir vakitsiz kullanım durumunda değiştirmesini beklediğim o ruh sığınağını tümünden yerle bir edebilirdi. Ama bu denli benzersiz ve engin bir keşfin baştan çıkarıcılığı en sonunda tehlike çanlarını susturdu. Tentürümü çoktan hazırlamıştım. Hemen toptancı bir eczacı şirketine son olarak kullanmam gerektiğini deneyimlerinden bildiğim bir tuzdan çok miktarda sipariş ettim ve uğursuz bir gecenin geç saatlerinde tüm elementleri karıştırdım. Kapta kaynayıp dumanları tütünceye kadar bekledim. Köpürmeler dinince de iksiri gözümü kapatıp karartıp içiverdim. Ardından şiddetli sancılar geldi. Kemiklerim eziliyor gibiydi. Midem feci bulanıyordu. Doğum ya da ölüm anında bile rastlanmayacak bir dehşete kapılmıştım. Çok geçmeden bu acılar hızla hafiflemeye başladı ve sanki büyük bir hastalığı atlatmışçasına kendime geldim. Duyularım tuhaflaşmıştı. Tanımlayamayacağım bir yenilik, yeni olduğu için de akıl almaz bir boşluk duyuyordum. Bedenimi daha genç, daha hafif, daha mutlu hissediyordum. Deli fişek bir pervasızlık gelmişti. Hayalimden bir değirmenin çarkını çeviren sular gibi akıp giden tensel imgeler geçiyordu. Yükümlülüklerin bağları çözülmüş, ruhumu bilinmedik ama hiç de masum olmayan bir özgürlük sarmıştı sanki. Bu yeni hayatın daha ilk anında daha kötücül, 10 kat daha kötücül olduğumu, özümde yatan kötülüğümün kölesi olup çıktığımı anlamıştım ve bu düşünce o anda şarap gibi neşe ve haz verdi bana. Bu yepyeni duyumların coşkusuyla kollarımı öne uzatacak oldum ve birden bedenimin kısalmış olduğunu fark ettim. O sıralar odamda ayna yoktu. Şimdi yazarken yanımda duran ayna, buraya sonradan tam da bu başkalaşımlar için getirilmişti. Gece çoktan sabaha devrilmişti. Evdekiler uykularının en derin saatlerindeydiler. Bense umut ve zaferin verdiği coşkuyla yeni suretimle yatak odama kadar gitme tehlikesini göze almaya karar vermiştim. Takım yıldızların gökyüzünden bana baktıkları avludan geçerken, uykusuz gecelerinde böyle bir yaratığı ilk kez görüyor olsalar gerek derdim kendi kendime. Kendi evimde bir yabancı gibi koridorlardan gizlice geçtim. Odama girince Edward Hyde'ın neye benzediğini ilk kez gördüm. Bu noktada yalnızca kuramsal olarak konuşmam gerekir. Bildiklerimi değil, en olası olduğunu sandığım şeyleri söylemeliyim. Yaratılışımın artık biçimlendirme gücünü aktarmış olduğum kötücül yanı, az önce alaşağı etmiş olduğum iyicil yanı kadar dinç ve gelişkin değildi. Ne de olsa onda 9'u uğraşıp didinmekle, erdemli olmaya nefsimi bastırmaya çabalamakla geçmiş olan hayatım boyunca kötücül yanım yan gelip yatmış, pek o kadar hırpalanmamıştı. Edward Hyde'ın Henry Jekyll'den çok daha ufak tefek, zayıf ve genç olmasının nedeni bana kalırsa buydu. Birinin yüzünün iyilikle aydınlanmasına karşılık öbürünün suratından kötülük akıyordu. O bedende çarpıklık ve bozulmanın damgasını vurmuştu. Yine de aynadaki o ibretin kudretine baktığımda tiksintiden çok bir yakınlık duyduğumu söylemeliyim. Ne de olsa o da benden başka biri değildi. Doğal ve insani görünüyordu. Bana ruhun daha canlı bir imgesini taşıyor gibi geliyordu. O güne kadar benim demeye alıştığım yetersiz ve bölünmüş suretimden daha açık seçik ve biricikti. Buraya kadar kuşkusuz haklıydım. Edward Hyde'ın suretine büründüğümde ilk başlarda insanların bana belirgin bir korkuyla yaklaştıklarını gözlemledim. Bu kanımca karşılaştığımız insanların hepsinin iyilik ile kötülüğün bir bileşimi olmalarından ve insanlar arasında bir benzeri daha olmayan Edward Hyde'ın katışıksız kötülük olmasından kaynaklanıyordu. Aynanın karşısında bir an durdum. İkinci ve kesin sonucu belli edecek deneyi henüz yapmamıştım. Kimliğimi geri gelmez bir biçimde yitirip yitirmediğimi ve artık benim olmayan bir evden günah armadan kaçmam gerekip gerekmeyeceğini anlamak zorundaydım. Çabucak özel odama döndüm. İlacı bir kez daha hazırlayıp kabı başıma diktim. Çözülmenin verdiği acıları bir kez daha çektim. Kendime geldiğimde artık yeniden Henry Jekyll'in karakteri, cüssesi ve suretindeydim. O gece kaçınılmaz yol ayrımına gelmiştim. Keşfime daha soylu bir ruhla yaklaşmış, deney yüce gönüllü ve dini bütün tutkuların etkisiyle tehlikeye atmış olsaydım, her şey bambaşka olabilir, o ölüm ve doğum acılarından bir iblis değil de bir melek olarak çıkabilirdim. İlacın ayrım gözeten bir etkisi yoktu. Ne şeytaniydi ne de ilahi, tek etkisi yaratılışımın kapatıldığı zindanın kapılarını sarsmak oldu ve içimde ne varsa Filipi'deki mahpuslar gibi dışarıya kaçıştı. O sıralar erdemli yanım uyukluyordu. Hırsın uyanık tuttuğu kötü yanım ise atik ve çevik davranıp fırsatı kaçırmadı ve ortaya Edward Hyde çıktı. Böylece artık iki karakterim ve iki suretim olmuştu. Biri tümden kötü, öbürü ise hala o eski Henry Jekyll. Ama bu uyuşmaz bileşimin düzelmesinden ve iyileşmesinden çoktan umudu kesmiştim. Diyeceğim gidiş tümüyle daha kötüye doğruydu. O günlerde bile yalnızca çalışmakla geçen hayatımın yavanlığından duyduğum hoşnutsuzluğu henüz yenememiştim. Hala felekten bir gün çaldığım zamanlar olmuyor değildi. Ama soysuz sevklerim olduğundan ve yalnızca çok ünlü ve saygın biri olmakla kalmayıp aynı zamanda yaşlanmaya da yüz tuttuğumdan hayatımdaki bu tutarsızlık her geçen gün biraz daha çekimsizleşiyordu. İşte bu yüzden Elimdeki yeni güç bana o kadar çekici geldi ki sonunda onun kölesi oldum. Şöhretli profesörün bedeninden sıyrılıp Edward Hyde'ın bedenini kalın bir palto gibi sırtıma geçirmem için kapı başıma dikmem yeterliydi. Bunu düşünmek bile hoşuma gidiyordu. O sıralar bana pek eğlenceli gelmişti. Hazırlıklarımı yaparken kılı kırık yardım. Polisin Hyde'ın izini sürdüğü Soho'daki o evi alıp dayadım döşedim. Ev işlerini çekip çevirsin diye de ağzına kilit vuracağından ve tıynetsizliğinden emin olduğum bir kadını tuttum. Bir yandan da hizmetkarlarıma Bay Hyde adında birinin bundan böyle meydandaki evime serbestçe girip çıkabileceğini ve her türlü yetkiye sahip olacağını bildirdim. Herhangi bir aksilik çıkmasın diye de ikinci kişiliğime bürünüp evdeki herkesce tanınmasını sağladım. Ondan sonra hani şu çok karşı çıktığım vasiyetnameyi kaleme aldım. Doktor Jekyll olarak başıma kötü bir şey gelirse Edward Hyde'ın kimliğine bürünerek maddi bir zarara uğramaktan kurtulacaktım. Böylece kendimi sanımca her bakımdan sağlama aldıktan sonra durumumun tuhaf ayrıcalıklarının keyfini sürmeye başladım. İnsanlar eskiden hem kendilerine hem de saygınlıklarına leke sürülmesin diye kirli işlerini gözü kara haydutlara yaptırırlarmış. Oysa ben bunu zevk için yapan ilk kişiydim. Halkın gözündeki saygınlığının yüküyle gönülsüzce yaşayıp giderken bir anda toy bir delikanlı gibi üstündekileri çıkarıp atarak özgürlük denizine balıklama dalan ilk kişiydim. Ama geçit vermez kisvemle tam bir güvenlik içindeydim. Düşünsene, ben yoktum ki. Laboratuvarımın kapısından gizlice içeri süzülüp hep hazır tuttuğum iksiri birkaç saniye karıştırıp içtim mi her ne yapmış olursa olsun Edward Hyde nefesine aynadaki buğusu gibi silinip gidiyor. Yerine çalışma odasındaki gece lambasını kısmış, en küçük bir kuşku uyandırmaksızın evinde sessiz sakin oturan Henry Jekyll alıyordu. Hyde'ın kılığına bürünmüş olarak ardından koştuğum hazlar daha önce de dediğim gibi soysuzcaydı. Daha ağır bir söz kullanamazdım. Ama bunlar Edward Hyde'da çok geçmeden canavarca bir nitelik almaya başladı. O kısa gezintilerden döndüğümde bir başkası adına kalkıştığım bu sapkınlıklar karşısında şaşa kalıyordum. Kendi ruhumdan çekip çıkardığım ve keyfine baksın diye bir başına salıverdiğim bu iblis doğası gereği habis ve hain bir yaratıktı. Yaptığı ve aklından geçen her şey kendine odaklıydı. Başkalarına çektirdiği her türlü eziyetten canavarca bir gözü dönmüşlükle zevk duyuyordu. Katı yürekli bir adamın acımasızlığı vardı onda. Henry Jekyll zaman zaman Edward Hyde'in yaptıkları karşısında donakalıyordu. Ama bu durum hiç de olağan sayılmayacağı için insanın vicdanını sinsice rahatlatıyordu. Ne de olsa suçlu Hyde'dı. Başkası değil. Jekyll'i ilgilendirmezdi. Sabah iyi özellikleri hiç örselenmemiş gibi uyanıyor. Hatta Hyde'in yapmış olduğu kötülüğü mümkünse örtbas etmeye bile kalkışıyordu. Böylece vicdanı da uykuya yatmış oluyordu. Bile bile görmezlikten geldiğim o rezaletin ayrıntılarına girmek istemiyorum. Yalnızca sonumu yaklaştıran uyarılar ve birbiri ardı sıra olup bitenlere değinmek istiyorum. Bir kaza geldi başıma ama kötü bir sonuca yol açmadığı için şöyle bir söz düşürüp geçeceğim. Bir çocuğa gaddarca davranmam, oradan geçen ve ertesi gün senin akraban olduğunu öğrendiğim birinin bana öfkelenmesine neden oldu. Doktor ve çocuğun ailesi de onun yanında yer aldılar. Yaptığımı canımla ödemekten korktuğum anlar oldu. Sonunda son derece haklı öfkelerini yatıştırmak için Edward Hyde onları evin kapısına kadar götürüp Henry Jekyll adına yazılmış bir çekle ödeme yapmak zorunda kaldı. Ama bunun ileride doğurabileceği tehlike bir başka bankada bizzat Edward Hyde adına bir hesap açılarak kolayca önlendi. Elimi geriye yatırarak ikizime bir imza kazandırmakla kaderin elinden sıyrılacağımı sandım. Sir Danvers'ın öldürülmesinden 2 ay kadar önceydi. O tehlikeli gezintilerimden birinden geç saatte dönmüş ve ertesi gün yatağımda garip duygularla uyanmıştım. Çevreme baktım ama nafile. Meydandaki evimin yüksek tavanlı odasındaki düzgün eşyaları gördüm. Ama nafile. Karyola perdelerinin desenlerini ve maun çerçevenin biçimini tanıdım. Ama nafile. Sanki olduğum yerde olmadığımı, olduğumu sandığım yerde uyanmadığımı, Soho'daki evin Edward Hyde'ın bedenine bürünmüş olarak uyumaya alıştığım küçük odasında olduğumu da yatıp duran bir şey vardı. Kendi kendime gülümsedim ve o haleti ruhiyeyle bu algı yanılsamasının köşe bucağını miskin miskin, hatta her zaman yaptığım gibi ara sıra keyifli bir sabah uykusuna dalarak araştırmaya koyuldum. Dalıp dalıp giderken hafifçe uyanık olduğum bir anda gözüm elime takıldı. Henry Jekyll'in eli gerek biçimi gerek büyüklüğüyle bir doktora yakışır bir eldi. İri, güçlü, beyaz ve zarifti. Oysa şimdi Erken Londra sabahının sarı ışığında açık seçik gördüğüm, çarşafın üzerinde yarı kapalı duran el cılız, damarlı, boğum boğum, solgun ve siyah kıllarla kaplı bir eldi. Edward Hyde'ın eliydi. Neredeyse yarım dakika şaşkınlıktan sersemlemiş bir durumda elime baka kalmış olmalıyım. Şimşek çakmışçasına ansızın irkildim. Cin çarpmışa dönmüştüm. Yatağımdan fırladığım gibi aynanın karşısına koştum. Gördüğüm şey karşısında tüylerim diken diken oldu. Evet, yatağa Henry Jekyll olarak girmiş, Edward Hyde olarak uyanmıştım. Kendi kendime bunu nasıl bir açıklaması olabilir diye sordum. Ama hemen ardından yeni bir dehşet dalgasına kapılarak buna nasıl bir çare bulunabilir sorusuna sordum kendime. Gün ağaralı çok olmuştu. Hizmetkarlar kalkmıştı ve ilaçlarımın hepsi özel odamdaydı. Dehşet içinde kala kaldığım yerden oraya uzun bir yolculuk yapmalıydım. İki kat aşağı inmem, arkadaki geçitten, dışarıdaki avludan ve ameliyathaneden geçmem gerekiyordu. Belki yüzümü gizleyebilirdim ama bedenimdeki değişikliği saklayamadıktan sonra bunun ne yararı olacaktı ki? Neyse, hizmetkarların ikinci kişiliğimin gelip gitmesine alışkın olduklarını hatırladım da rahat bir nefes aldım. Sırtıma çabucak kendi bedenime uygun giysiler geçirdim. Az sonra evin içinden geçip gittim. Bradshaw, Bay Hyde'ı o saatte ve o kılıkta görünce geri çekilerek baka kaldı. 10 dakika sonra Doktor Jekyll kendi suretine bürünmüş, somurtuk bir suratla oturmuş, sözüm ona kahvaltı ediyordu. Aslında gerçekten de hiç iştahım yoktu. Bu anlaşılmaz olay daha önceki deneyimin tersine çevrilmesi, Babil'deki o elin hakkımdaki hükmü duvara yazmasaydı sanki. Böylece çifte varoluşumun sorunları ve olasılıkları üstüne her zamankinden daha ciddi bir biçimde düşünür oldum. Gözler önüne çıkarma gücüne edinmiş olduğu o yanımı son zamanlarda gereğinden fazla kullanmış ve beslemiştim. Son zamanlarda sanki Edward Hyde'ın bedeni irileşmiş, sanki kanım damarlarımda daha hızlı akıyormuş gibi geliyordu bana. Bu iş daha fazla uzayacak olursa, yaratılışımın dengesinin temelli yok olacağından, kendim bile isteği değiştirmeye gücünü yitireceğimden ve Edward Hyde karakterinin geri dönülemez biçimde benim karakterimin yerini alacağından korkmaya başlamıştım. İlacın etkisi her seferinde aynı olmuyordu. İlk başlarda bir keresinde hiç etki etmemişti. Ondan sonra birkaç kez dozu iki katına çıkarmak zorunda kalmış, hatta bir defasında ölüm riskini göze alarak dozu üç katına çıkarmıştım. Ender de olsa huzurumu kaçıran bir tek bu belirsizliklerdi. Oysa şimdi o sabahki kazanın ışığında ilk başlarda Jekyll'in bedeninden kurtulmakta güçlük çekerken artık yavaş yavaş ama kuşkuya yer bırakmayacak biçimde Hyde'ın bedeninden kurtulmakta güçlük çektiğimi düşünmeye başlamıştım. Diyeceğim her şey şuna varıyordu sanki. Asıl ve iyi yanım yavaş yavaş elimden gidiyor, yavaş yavaş ikinci ve kötü yanımla bütünleşiyordum. Artık bu ikisi arasında bir seçim yapma gereği duyuyordum. İki yaratılışımın belliği ortaktı. Ama öteki bütün zihinsel yetiler son derece eşitsiz bir biçimde paylaşılmıştı. Jekyll, Hyde'in keyif ve serüvenlerini bazen son derece duyarlı bir anlayışla, bazen de azgın bir haz duyarak tasarlıyor ve paylaşıyordu. Ama Hyde, Jekyll'e karşı kayıtsızdı ya da Jekyll, onun gözünde bir eşkıyanın kendisinin izini sürenlerden kaçıp sığındığı bir inden başka bir şey değildi. Jekyll, Hyde bir babanın oğluna gösterdiğinden daha fazla ilgi gösteriyordu. Hyde ise babasına kayıtsız kalan oğuldan da kayıtsızdı Jekyll'e karşı. Alın yazımı Jekyll'le paylaşsam, uzun süredir gizliden gizliye alışkanlık edindiğim, son zamanlarda da fazlasıyla yüz verdiğim arzulara yenik düşecektim. Alın yazımı Hyde'la paylaşsam, o zaman da bir yığın merak ve tutkuya yenik düşecek, bir anda sonsuza dek aşağılanan ve dostlarından yoksun kalan biri olup çıkacaktım. Böyle bir pazarlığın eşit olmadığı düşünülebilir. Ama terazide göz önüne alınması gereken bir şey daha vardı. Çünkü Jekyll, sofuca bir hayatın ateşlerinde cayır cayır yanarken, Hyde yitirmiş olduğu şeylerin ayırdığında bile değildi. İçinde bulunduğum durum tuhaf görünebilir ama bu tartışmanın konusu da insanlık kadar eski ve sıradandır. Aynı güdüler ve korkular şeytana uyup tir tir titreyen bütün günahkarlar için geçerlidir. Hem cinslerimin pek çoğu gibi ben de iyi yanımı seçiyor ama ona bağlı kalma gücünü kendimde bulamıyordum. Evet, sonunda dostlarıyla çevrili, hilesiz umutlar besleyen, geçkin ve hoşnutsuz doktoru seçtim ve Hyde'ın bedenine büründüğümde yaşadığım özgürlüğe, gençleşmeye, çevik adımlara Yürek çarpıntıları ve gizli hazlara kararlılıkla veda ettim. Yine de farkında olmasam da sandığım kadar kararlı değildim anlaşılan. Çünkü ne Soho'daki evi terk etmiştim ne de Edward Hyde'ın hala özel odamda tuttuğum giysilerini yok etmiştim. Ne var ki 2 aydır kararlılığımı sürdürüyordum. 2 aydır daha önce hiç olmadığı kadar ciddi bir hayat yaşıyor ve hakkımı teslim eden vicdanımın ödüllerinin keyfini sürüyordum. Ama zamanla daha önce kapıldığım dehşetin etkisi yok olmaya, vicdanımın övgüleri sıradanlaşmaya başladı. Hayden özgürlük peşinde koşarken duyduğu acı ve özlemlerin eziyetini çekmeye başladım ve sonunda ahlaken düşkün bir anımda o dönüştürücü ilacı bir kere daha hazırlayıp kafama dikiverdim. Bir sarhoşun işlediği kötülüğü aklına yatırmaya kalktığında hayvani ve fiziksel duygusuzluğunun getirdiği tehlikelerden bir kez olsun ürkeceğini sanmam. Ben de içinde bulunduğum durumu kim bilir kaç kez gözden geçirmiş olsam da Edward Hyde'ın başta gelen özelliklerini, kötülüğe karşı son derece duyarsız oluşunu, hatta kötülük yapmak için can atmasını yeterince hesaba katmamıştım. Evet, işte bunların cezasını çektim ben. İçimdeki şeytan uzun süredir kafesinde yatıyordu ama azgınca fırladı kafesten. O ilacı alırken bile bendeki daha da gemlenemez, daha da şiddetli kötülük eğiliminin ayırdındaydım. Sanırım ruhumda patlayan sabırsızlık kasırgasını tetikleyen de bahtsız kurbanımın kibarlığı oldu. Aklı başında hiç kimsenin bu kadar sudan bir tahrikle adam öldürmeye kalkışmayacağını, o sırada oyuncağını kıran hasta bir çocuk kadar bile aklımın başında olmadığını Tanrı huzurunda açıklamak isterim. Ama en kötülerimizin bile her türlü yoldan çıkarıcı şeye karşın metanetlerini belirli ölçüde de olsa korumalarını mümkün kılan o dengeleyici içgüdülerden kendimi bile isteğe sıyırmıştım. Ve benim durumumda azıcık yoldan çıkarılmak bile yıkım demekti. O anda içimde hortlayan cehennem zebanisi kuduruverdi. Kendimi kaybederek karşımdaki direnç gösteremeyen bedeni her darbeden zevk alarak sopalamaya başladım. Ta ki dermanım tükeninceye kadar. İşte o zaman birden çılgınlık nöbetinin doğruluğunda dehşetin soğuk ürpertisini yüreğimde hissettim. Sisler dağıldı. Hayatımın elimden alınacağını fark ettim ve aynı anda hem kendimden övünç duyarak hem de korkuyla titreyerek kötülük, şehvetim hem tatmin edilmiş hem de kışkırtılmış olarak yaşama tutkusuyla dolup taşarak o taşkınlığın yaşandığı yerden kaçtım. Doğruca Soho'daki eve koştum ve evraklarımı yok ettim. Sonra da aynı parçalanmış cezbe içinde işlediğim suçtan vahşi bir zevk duyarak ileride işleyeceğim suçları kaygısızca tasarlayarak ama bir yandan da hem adımlarımı sıklaştırıp hem de intikamcının ayak seslerine kulak vererek sokak lambalarının aydınlattığı yollara vurdum kendime. Hyde ilacı hazırlarken bir şarkı mırıldanmış, sonra da ilacı ölen adamın şerefine başına dikivermişti. Henry Jekyll ise daha dönüşümünün sancılarına kıvranırken gözlerinden minnet ve nedamet gözyaşları boşanarak Tanrı huzurunda diz çökmüş, ellerini kavuşturmuştu. Nefis düşkünlüğünün peçesi kalkmış, hayatım tümüyle gözlerimin önüne serilmişti. Babamın elini tutup yürüdüğüm çocukluk günlerimden meslek hayatımın özveri isteyen sıkıntılı günlerine kadar tüm bir hayatım gözlerimin önünden geçti. Ama her seferinde sanki gerçek değilmişçesine o akşamın uğursuz, dehşet dolu sahneleri dikildi karşıma. Avazım çıktığı kadar haykırmak istiyordum. Belleğimi üşüyen o korkunç görüntüler ve seslere gözyaşları ve dualarla gem vurmaya çabalıyordum. Ama yine de onca yakarışıma karşın alçaklığımın çirkin yüzü gözlerini ruhuma dikmişti. Bu büyük pişmanlık giderek kaybolmaya yüz tuttu. Yerini bir sevince bıraktı. Artık nasıl davranacağım ortadaydı. Bundan böyle Hyde'ın var olması olanaksızdı. Ne yaparsam yapayım, artık varlığımın iyi yanına kıstırılmıştım. Ve ah, bunu düşünürken nasıl da bayram ediyordum. Doğal hayatın sınırlamalarını yeniden nasıl da içten bir alçak gönüllülükle kucaklıyordum. Onca zamandır sık sık girip çıktığım kapıyı nasıl da içten bir özveriyle kilitleyip anahtarı topuğumla çiğneyip kırmıştım. Ertesi gün cinayetin pencereden görüldüğünü, cinayeti Hyde'ın işlediğini dünya alemin bildiğini ve kurbanın toplum gözünde saygın bir insan olduğunu haber aldım. Bu yalnızca bir cinayet değil, aynı zamanda acınası bir ahmaklıktı. Sanırım bunu öğrenmek hoşuma gitmişti. Sanırım böylece dar ağacı korkusunun iyicil dürtülerimi öne çıkarıp koruyor olması hoşuma gitmişti. Artık Jekyll benim sığınak kentimdi. Hyde şöyle bir görünecek olsa, tekmil insanlığın eli onu yakalayıp öldürmek için uzanacaktı. Bundan böyle geçmiş günahlarımın kefaretini ödemeye karar verdim. Doğrusunu istersen bu kararım az çok meyvesini de verdi. Geçen yılın son aylarında acı çekenleri kurtarmak için ne kadar ciddi uğraşlar verdiğimi sen de biliyorsun. Başkaları için neler yaptığımı ve o günlerin benim için ne kadar sessiz sakin, neredeyse mutlu geçtiğini bilmiyor değilsin. Doğrusu bu iyiliksever ve masum hayattan bezdiğimi de söyleyemem. Hatta her geçen gün daha fazla zevk aldığımı söylesem yeridir. Ama yine de hala o çifte amacımın lanetini taşıyordum ve tövbekarlığımın keskin ucu törpülene dursun, onca zaman hoşgörülükten sonra daha yeni zincire vurulmuş olan düşkün yanım serbest kalmak için homurdanmaya başladı. Hayde hortlatmayı aklımdan geçirdiğim yoktu. Bunun düşüncesi bile ürkütüp çıldırtıyordu beni. Hayır, benim vicdanımı aşağısamaya bir kez daha kışkırtan şey benim kendi içimdeydi. Ve en sonunda sıradan gizli bir günahkar gibi ayartıcılığın saldırılarına yenik düştüm. Her şeyin bir sonu olduğu gibi her şeyin bir sınırı da vardır. Kötücül yanıma bir anlık da olsa gönül indirmem sonunda ruhumun dengesini alt üst etti. Ama yine de paniğe kapılmadım. Yıkılışım, keşfimden önceki o eski günlere bir geri dönüş gibi doğal göründü. Pırıl pırıl güzel bir Ocak günüydü. Buzların eridiği yerler ıslak ama gökyüzü açıktı. Regent's Park kuş cıvıltıları ve ilkbahar kokularından geçilmiyordu. Güneşin altında bir sıraya oturdum. İçimdeki hayvan belleğimi kıyısından köşesinden eşeleyip duruyordu. Uyuklamakta olan ruhum sonradan pişman olacağını sezdirse de bir türlü yerinden kımıldamıyordu. Ne de olsa komşularımdan bir farkım yok diye geçirdim aklımdan. Sonra da kendimi öteki insanlarla kıyaslayarak yerinde duramayan iyi niyetimi onların aldırışsızlığının uyuşuk gaddarlığıyla kıyaslayarak gülümsedim. İşte tam da bu kibirli düşünce aklımdan geçerken içime bir umarsızlık çöktü. Korkunç bir mide bulantısı hissettim ve zangır zangır titremeye başladım. Bütün bunlar geçince üstüme bir bitkinlik geldi. Bitkinlik de üstümden kalkar gibi olunca ben de bir değişiklik olduğunu fark etmeye başladım. Sanki bir gözü karalık ve korkusuzluk gelmişti içime. Sorumluluk duygusunun prangaları çözülmüştü. Üstüme başıma baktım. Kısalmış kollarım ve bacaklarımla giysilerin içinde kaybolmuştum. Dizimin üstünde duran el boğum boğum ve kıllıydı. Bir kez daha Edward Hyde olmuştum. Az önce herkesin saygı duyduğu, varlıklı, sevilen, evindeki yemek odasında sofrası kurulmuş kendisini bekleyen biriyken, şimdi herkesin izini sürdüğü bir av, evsiz barksız, dar ağacını boylayacak namlu bir cani olup çıkmıştım. Kafam bulanır gibi olduysa da aklım tamamen başımdan gitmedi. İkinci kişiliğime büründüğümde zihinsel yetilerimin bir ölçüde daha da bilendiğini, daha bir cuşa geldiğimi daha önce birkaç kez gözlemlemiştim. Demek Jekyll'in pes ettiği yerde Hyde öne çıkıveriyordu. İlaçlarım özel odamdaki dolaplardan birindeydi. Ama onlara nasıl ulaşacaktım? Çözmek için kafa patlattığım sorun buydu. Laboratuvarın kapısını kapatmıştım. Evden geçerek girmeye kalksam, hizmetkarlarım beni kendi elleriyle dar ağacına yollarlardı. Birinden yardım almalıyım derken aklıma Lanyon geldi. Peki ona nasıl ulaşacaktım? Nasıl ikna edecektim? Sokaklarda yakayı ele vermeden oraya varsam bile Lanyon'la nasıl görüşecektim? Hem sonra hiç tanımadığı ve itici bir konuk olarak şöhretli hekimi meslektaşı Doktor Jekyll'in çalışma odasının altını üstüne getirmeye nasıl razı edecektim? Sonra birden asıl kişiliğimden geriye tek bir şey kaldığını hatırladım. Hala kendi el yazımla yazabiliyordum. Kafamda çakı veren bu kıvılcım, izlemem gereken yolu boydan boya aydınlatıverdi. Hemen kıyafetime mümkün mertebe çekidüzen verdim. Yoldan geçen bir arabaya atladığım gibi adını şans eseri hatırladığım Portland Caddesi'ndeki bir otele doğru yola koyuldum. Arabacı kılık kıyafetimi görünce kendini tutamayıp gülecek olduysa da birden şeytani bir öfkeye kapılarak dişlerimi gıcırdattığımı fark edince suratındaki sırıtış siliniverdi. Bu da ikimiz için de ama daha çok da benim için hayırlı oldu. Çünkü onu oturduğu yerden alaşağı etmeme ramak kalmıştı. Otele girer girmez etrafıma kim bilir ne kadar kötü baktım ki görevlilerin yüreği ağzına geldi. Yanımda birbirlerine bakmaya bile cesaret edemediler. İsteklerimi söylerken karşımda el pençe divan durdular. beni özel bir odaya buyur edip yazı gereçlerini getirdiler. Canının derdine düşmüş bir Hyde, benim için yeni bir yaratıktı. Şeytanları başına toplanmış cinayet işleyecek kadar kuduruk, birilerinin canını yakmak için yanıp tutuşan bir yaratık. Ama yine de cin gibiydi. Öfkesini görülmemiş bir irade gücüyle yendi. Biri Lanyon'a, biri Paul'e iki hayati mektup yazdı. Postalandıklarından emin olmak için de taahhütlü göndermelerini istedi. Ondan sonra otelin özel odasındaki şöminenin karşısında bütün gün oturup tırnaklarını yedi durdu. Besbelli ecel teri döken garson başında beklerken korkularıyla baş başa masaya oturup akşam yemeğini orada yedi. Sonra da karanlık iyice bastırdığında kapalı bir arabanın köşesine büzülüp şehrin sokaklarında dolanıp durmaya başladı. Hyde'dan o diye söz ediyordum. Ben diyemiyorum. O iblis insanlıktan zerre kadar nasibini almamıştı. Ruhunda korku ve nefretten başka bir şey yoktu. Sonunda arabacının kendisinden kuşkulanmaya başladığını fark ettiğinde yürümeyi göze alarak arabayı savdı. İçinde kaybolduğu giysileriyle herkesin dikkatini çekerek gecenin o saatinde gelip geçenlerin arasında yürürken yüreğinde fırtınalar koparan iki tembel duygu bunlardı işte. Korku içinde kendi kendine konuşarak tenha yollardan gizlene gizlene geçerek gece yarısını iple çekerek hızlı hızlı yürüyordu. Bir ara kadının biri ona sanırım bir kutu kibrit satmaya kalkınca suratına tokadı patlatıverdi. Kadın arkasına bakmadan kaçtı. Lanyon'un evinde kendime geldiğimde eski dostumun kapıldığı dehşet beni elbette sarsmıştır. Bilemiyorum. Ama geride kalanlara dönüp baktığımda duyduğum tiksintinin yanında devede kulak kalır. Bende bir değişiklik meydana gelmişti. Artık beni yiyip bitiren dar ağacı korkusu değil, Hyde olmanın dehşetiydi. Lanyon'un suçlamalarını hayal alemindeymiş gibi dinledim. Kendi evime gelip yatağa girdiğimde de hayal aleminde gibiydim. Günün onca yorgunluğundan sonra gördüğüm karabasanların bile dağıtamadığı derin, deliksiz bir uyku çektim. Sabah uyandığımda sarsılmış, halsiz düşmüş olsam da kendime gelmiştim. Gerçi içimde uyuyan canavarın düşüncesi bile yüreğime nefret ve korku salıyordu. Bir gün önce yaşadığım ürkünç tehlikeler de hala aklımdan çıkmış değildi. Ama bir kez daha evde, kendi evimdeydim ve ilaçlarım yakınımdaydı. Kaçıp kurtulmuş olmaktan duyduğum şükran ruhumu o denli aydınlatıyordu ki sanki yüreğimi umutla dolduruyordu. Kahvaltıdan sonra serin havayı keyifli keyifli içime çekerek avluda sakin sakin dolaşıyordum ki yine değişimi haberleyen o tarifsiz duygulanımların pençesine düştüm. Hyde'ın ihtirasıyla deliye dönüp elim ayağım buz kesilmeden özel odama zor sığındım. Bu sefer yeniden kendime dönebilmem için ilacın dozunu iki katına çıkarmam gerekti. Ama ne yazık ki 6 saat sonra oturmuş şöminenin alevlerine üzgün üzgün bakarken sancılar yeniden başladı ve ilacı bir kez daha almak zorunda kaldım. Lafı uzatmayayım. O günden sonra Jekyll'in suretine bürünebilmem ancak kanter içinde kalıncaya kadar uğraşıp didinerek ve hemen ilaca başvurarak mümkün oldu. Sabahtan akşama kadar günün her saati o bildik titremeyle uyarılıyordum. İşin kötüsü, koltuğumda ne zaman uyusam ya da bir an uyuklayacak olsam hep Hyde olarak uyanıyordum. Her an kötü bir şey olacakmış duygusunun gerginliği ve artık bir türlü uyuyamamanın bitkinliğiyle kendimden bile nöbetlerin yiyip bitirdiği, içini kuruttuğu, bedenen ve zihnen zayıf düşmüş, öteki benimin dehşetini saplantı haline getiren bir yaratık olup çıkıyordum. Ama uyuduğum zaman ya da ilacın etkisi azaldığında kendimi neredeyse doğruca ürkünç görüntülerden geçirmeyen bir düşlemin içinde buluyor, ruhum nedensiz nefretlerle çalkalanıyor, bedenim hayatın azgın güçlerini taşıyamazmış gibi görünüyordu. Hyde'ın gücü, Jekyll'in güçsüzleşmesiyle birlikte artmış gibiydi. Ve besbelli, onları ayıran nefret artık her iki yanda da eşitti. O nefret Jekyll için yaşamsal bir içgüdüydü. Artık bilince yansıyan olayları kendisiyle paylaşan ve ölümü de paylaşacak gibi görünen bu yaratığın çarpıklığını bütün çıplaklığıyla görmüştü. Üstelik kendisine en büyük ıstırabı veren bu ortak yönlerin ötesinde, Hyde'ın, bütün o yaşam gücüne karşın yalnızca şeytani değil, aynı zamanda cansız bir şey olduğunu düşünüyordu. Ürkütücü olan, bu çukurun dibindeki çamurun çığlıklar atıp sesler çıkarıyor olmasıydı. Bu şekilsiz balçığın, elini kolunu oynatıyor ve günah işliyor olmasıydı. Bu ölü ve şekilden yoksun şeyin, hayatın işlevlerini ele geçiriyor olmasıydı. Ve bu baş kaldıran dehşetli etle tırnak gibi olması, aralarından su sızmaması, bedenine hapsedilmiş olarak homurtularını işitmesi ve dünyaya gelmek için boğuştuğunu hissetmesi, her zayıflık anında ve uykunun mahremiyetinde kendisine baskın çıkıp onu hayatın dışına atması daha da ürkütücüydü. Hyde'in Jekyll'e duyduğu nefret ise bambaşkaydı. Dar ağacı korkusu onu ikide bir intiharı düşünmeye sürüklüyor ve başı başına birisi değil de birisinin bağımlı bir parçası konumuna geri döndürüyordu. Gel gelelim bu kaçınılmazlıktan nefret ediyordu. Jekyll'in kapıldığı umarsızlıktan nefret ediyor ve kendisine karşı duyulan nefrete içerliyordu. Bana çocukça oyunlar oynaması, defterlerime benim el yazımla Tanrı'ya ve dine sövgüler yazması, mektupları yakması ve babamın portresini yok etmesi hep bu yüzdendi işte. Emin ol, ölümden korkmasa sırf beni de yıkıma sürüklemek için çoktan mahvederdi kendini. Ne ki onda müthiş bir yaşama sevgisi var. Daha da ileri gideyim, ben ki Hyde'ı düşündüğümde bile tiksiniyorum, kanım donuyor. Bu bağlılığın sefilliği ve çilesi aklıma geldiğinde, intihar ederek onu ortadan kaldırabileceğimden ne kadar korktuğunu gördüğümde yüreğim cız ediyor onun için. Açıklamalarımı daha fazla uzatmayacağım. Hem bir yararı yok, hem de vaktim daralıyor. Ama bugüne kadar hiç kimse böyle azap çekmemiştir demekten kendimi alıkoyamayacağım. Yine de alışkanlıklar ruhuma avutmasa da bir vurdum duymazlık sağladı. Umarsızlığı kabullenmemi mümkün kıldı. Şimdi başıma gelen ve sonunda beni kendi suretimden ve yaratılışımdan koparıp alan bu son felaket olmasa cezam yıllarca sürüp gidecekti belki de. İlk deneyimi yaptığım günden beri hiç yenilenmemiş olan tuzum tükenmek üzereydi. Yenisini aldırıp ilacı hazırladım. Kaptaki karışım kaynayıp köpürdü. Ama ilk renk değişimi gerçekleştiyse de ikincisi bir türlü gerçekleşmedi. Olduğu kadarıyla içtimse de en küçük bir etkisi olmadı. Londra'nın nasıl altını üstüne getirdiğimi Paul'e anlatır sana. Ama boşuna. Artık elimdeki ilk stoğun katışıksız olmadığı ve ilacın etkisini göstermesini sağlayanın da o nedeni belirsiz katışıksızlık olduğu kanısına varmış bulunuyorum. Neredeyse bir hafta oldu. Şimdi bu açıklamayı eski ilaçların son kırıntılarının etkisi altına tamamlıyorum. Diyeceğim eğer bir mucize olmazsa Henry Jekyll son kez kendi başına düşünmüş ya da kendi suretini aynada son kez görmüş olacak. Mektubumu bir an önce sona erdirmeliyim. Çünkü yazdıklarım şu ana kadar yok edilmekten kurtulduysa bunu sağduyumu korumama ve şansımın yaver gitmesine borçluyum. Değişim sancılarına bunları yazarken yakalanırsam Hyde hepsini yırtıp atar. Ama mektubu bitirip bir kenara ayırmamın üstünden biraz zaman geçerse, onun şaşırtıcı bencilliği ve dikkatinin yaşadığı anla sınırlılığı yazdıklarım büyük olasılıkla onun çocukça garezinden bir kez daha kurtaracaktır. Gerçekten de her ikimizin de tepesine çökmekte olan kaçınılmaz son, Hyde'ı daha şimdiden değiştirmiş ve perişan etmiş bulunuyor. Yarım saat sonra yeniden ve ebediyen o nefretli kişiliğin suretine büründüğümde, koltuğumda nasıl titreyerek gözyaşı dökeceğimi ya da bu odayı bir aşağı bir yukarı arşınlarken hayra yorulmayacak her sese büyük bir gerginlik ve korkuyla kendimden geçerek nasıl kulak kesileceğimi biliyorum. Hyde dar ağacından mı can verecek? Yoksa son anda kendinden feragat etme cesaretini gösterecek mi? Tanrı bilir, benim umurumda değil. Ben ölümün eşiğindeyim. Bundan sonrası benden çok başkasını ilgilendirir. Onun için kalemi elimden bırakıp itirafımı mühürlerken bahtsız Henry Jekyll'in hayatına son veriyorum. Son.